Very good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast. Üdvözöllek benneteket, itt Kávöri, és ez pedig a 161. podcast. Mi a helyzet, srácok? Bocsánatot kérünk a késésért, kicsit eldumáltuk az időt, és nem tudom, hogy miért nem podcastbe dumáltuk el egyébként az időt. A következő intrónk az legyen már lesz, hogy ezért miért ilyen mávosan késő? Miért ordibálja mindenki a kommentbe, hogy anya, podcast, anya! Anya kezdődik! Anya kezd podcast! Anyának meg kell főzni a húslevest. Ja! Úgyhogy jó napot kívánok, bemutatkoznék, jó napot kívánok! Igen. És itt vannak velem, jó napot kívánok! És jó napot kívánok, de miért? Jönne! Annyira rossz. Az miért lett mém egyébként? Mármint ez ki kezdte azt el? Tudom, kezét törném le. De az nem is vicces igazából, már nem? Melyik? Hát ez a de miértes baromság. Nem, volt valamibe, és eszement ilyen totál borzasztóan idegesítő, és ezért lett mém, mert annyira szar egyébként. De hogy jó, a de annyira sem. Én nem sem vágom az eredetit, de... Hát ez a reklám, nem ez a fuci. Ez a farma, muci. Igen, és hát annyira szarul sikerült felmenni a Demiért, tehát azt nem mondták, hogy kisfiam, akkor ezt még egyszer. Tudod, hanem így jó lesz ez. Jó, haladjunk tovább, idegesítő kis csávó. Na miért, hogyha azt nézitek, milyen jól bejött nekik. Amúgy bejött nekik, mert mindenki tudja. Igen. Hát fogalmam sincs, micsoda, az valami köptető, vagy mi a reg? Nem biztos. Micsoda? Biztos, kiderítem, hogy egy ilyen fluoreszkáló, hogy F betű van benne. Főleg egyébként az így jó dolog, hogyha az marad meg a köztudatban, volt, hogy ez annyira szar volt. Nem, amúgy lehet, hogy ez nem igen, annyira mert, jó nekik, nem? Figyelj, azért, mert megjegyzed, ez olyan, mint a Robitus színes rekláma, visszaemlékeztek rá, azóta tudom a terméket, mert annyira fos volt a reklám, ez a és akkor mit kell mondani, Robitus színes? Anyádat! Igen, befüggélek! Anyádat, és akkor így legközelebb jön a csáv, és hallod így, anyádat! Tehát, hogy így, nem... Nem, ezek a reklámok, nagyon jól bejött nekik az, hogy ennyire mindenki, ennyire, tehát most nézd meg ezt a miért, tehát mindenki fogja tudni, micsoda az, olyan, mint az apa kezdődik, azt is tudod, hogy miről szól. De miért tudod? És mit eszik? Igen. Na mindegy, oké, akkor erről megbeszéltük. Az van, hogy Lali nincsen alapvetően, mert hogy csapatot épít valahol, valamiért. Tehát figyelj, mondom még egyszer, tehát Lali nincsen alapvetően valószínűleg. Nem is gondolkoztam, hogy miért nincsen, de alapvetően nem valószínűleg rá. A töltelék szavak jó. Valószínűleg, alapvetően, ha azt nézzük, na jó, ki számíthatod? Bullshit generátorból olvas, hagyjátok szegény. Gergő, álljunk meg egy szóra. Álljál meg te. Álljunk meg egy szóra, tanár úr. Az. Jó, hát Lali nincsen. Ennyit tudok mondani Vietnámról. Egyébként kedves feltörekvő YouTube-osok, hogyha instant nézettséget akartok, akkor fia, mondom a címet. De miért? PPAP. Ennyi. PPAP, kész. Igen. Pájpáp, pípén, appel, appel, pen. Nem menjön, PPAP már nem menjön. Rohadjak meg a PlayIT promo videómnak, ez lesz a címe. Hogy de miért? De miért? A PPAP már nem menő. Már nem menő? De nagyon az valójában. Hát már majdnem egy hónapos. Ez itt az internet. Ja tényleg. Igaz. Ennyi erőben gát az Stylish-et. Ez annyira két héttel ezelőtt. Azért alud, annyira két héttel ezelőtt. Balázs, azt tudod, hogy a Beatles-nek itt fogod mondani, ez annyira november. Ja, ez annyira majd a november. Nem az ilyen embereket úgy megcsapkodnám, akik ilyeneket mondogatnak, de úgy tiszta szívből nagyon. De annyira november. November, hát akkor nem tudsz valamit kezdeni, hát ez... Hogy ne tudnék. És írják, hallod, hogy Lali nélkül butulok. Hát ezt mi is így érezzük. Nem csak te. Nem csak te, igen. Jó, egyébként Lalin kívül mindenki itt van, aki szokott, szóval nem fogok most mindenkit bekonferálni, mert már egy 161. adásra kicsit meguntam, mert úgyis mindenki tudja. Bár itt egyébként mi van, ha valaki... Pidipu, Piripú! De mi van egyébként, hogyha még nem tudják? Már mit? Hát, hogy kik vannak a podcastben. Hát akkor ezt lehet, így jártak, nem is fogják tudni, ennyi. Akkor kapják be. Nem gondolsz. De most komolyan. Miért nem voltatok itt eddig? Abból meg tudják, hogy itt van velünk Alex. Meg nem, egyébként tényleg. És ha nem mond nekik semmit az, hogy Alex. Most de egyébként ismernek a kérdő Alex. Tényleg, hogy lehet, ha, tehát, hogy lehet hozzánk kötni? Azzal tudnánk mondjuk megcsinálni, ha a borítóképen, a podcastes borítóképen a pólunk lenne írva, hogy Alex, Kaveri, Balázs, Lali, Good Like. És akkor... Nem. Mert amúgy meg nem... hülyével vagyok. Ja, az a másik pólunk. Hát jó. Jó, azt mondjuk szerintem is hülyeség, nekem erre az évben ennyi volt az ötletből, ezt köszönöm szépen. Akkor én becsukom a podcastet, jó volt veletek podcastet. Jó volt, srácok, ez a mai adás is rettentő jól alakult. Annyi jó minden, annyi jó dolgot kitaláltunk. Alex, egyetlen kérdés, Alex, hogy mikor lesz videó? Igen. Covery csatornáján. Meg lesz, tehát komolyan mondom, bárki most már megvan az instant válasz. Nem sokat gondolkodtam rajta. Igen. Alex, mikor lesz videó? Igen. Ez a legjobb. Amikor nem. Tehát, és amikor nem. Nem, soha. Nem, igen. Először igen, sokat gyára nem. Azért összene zavarjuk itt a másikat. Vannak egyébként ilyen emberek, akik annyira idegesítőek mindig, amikor rádírogatnak, tudod, biztos abszolút. Neked is van ilyen spam ember, aki így rádírogat Facebookon, és ilyen, na... És te most őszinte percek vannak. Igen. Na így rádírogat Facebookon, és akkor így fossa a hülyeséggel el a privát chatet. És akkor te így nem akarsz vele beszélgetni, de végig se akarsz bunkónak tűnni, és akkor vannak ezek a válaszok, hogy beír három mondatot, kérdőjel. Beír még három mondatot, felkiáltójel. Beír még három mondatot, ok. Beír még három mondatot, smiley. És akkor ezzel a négy karakterrel gyakorlatilag el tudsz kommunikálni, teljesen jó. Én ilyenkor mindig, ha így nyugtázzom, vagy, mert tudod, ha csak simán láttad magát az üzenetet, ugye ez a szemét Facebook már kiírja, igen, az kiírja, nem olyan jó. Vagy hát nem kiírja, nem ugye jelzés. Ilyenkor azt szoktam, hogyha nem akarok rá válaszolni, mert bármi akkor nem van, meg. Akkor egyrészt nem nyitom meg, másrészt pedig azt csinálom, hogy csak küldök egy ilyen, tudod, ilyen kis okét. Vagy, de az a jó, hogy mondjuk a gyermekmegőrző csoportban nálunk, amit így neveztük el a közös kis chatünket, ott ilyen ezt a Mr. Poo van benne, és azt lehet csak küldözgetni, tehát ilyen nagyon kellemes. Egyébként ugye a remek emojis emberek lecseréltek, és most már tényleg nem lehet fagyinak nézni. Régen lehetett azzal védekezni, hogy az egy mosolygó fagyi. Igen, egy csoki fagyi. És most már nagyon nem, mert most már röhög is a szar, tehát most már nem elég. Tehát, na mindegy, de nem, hát most röhög a... De egyébként én az érzés, amikor van valami komoly dolog, és így leírok, tudod, vagy 3-4 mondatot, és valaki azt mondja, hogy ok, akkor így azt így, tehát az egész Facebookomat biztos le akarja magát törölni a Facebookra? Ok. Tehát, biztos ki akarja magát törölni az életből. Tehát amikor ilyen komoly dologról van szó, akkor viszont nyilván megpróbálok. Hát akkor én mindig levelet írok. Amennyit így gyerekek járok Facebookra most őszintén, ezt nem tudom mennyire vettétek észre, de azért nem nagyon rengeteget, vagyok ott. Rengeteget, Alex, rengeteget. Például az utóbbi időben, ja, egyszer se várjam. Igen, tehát hogy így... Most már idegatják is, hogy lead fam, úgyhogy itt vége lesz, gyerekek. Egyébként a YouTube is lecserélt a vigyorgó szart, ha most ránéztem a chatre, akkor úgy néz ki, mint egy ilyen Mr. Kiss, ilyen bonbon. De mire YouTube-on volt vigyorgó szar? Persze, ugyanúgy vannak itt is emojik, csak kicsit máshogy néznek ki. Ajaj. Van olyan emoji, aminek orra van, úristen. Mikro maradok le? Nem tudom, nézd már a chatre. Jó, tényleg. Hát jó, van, én? És ez milyen durva, hogyha valaki most hallgat minket először, és így... És a mosolygó szarokról beszél. Igen, kicsit fekalofil ez a mai adás, de hát... Fekalofil. Nem az a kemény, hogy mi erről beszélünk, hanem Paplóak pontosan tudja a definícióját, hogy de tényleg. Most lebuktam. Igen, szóval a kettő között azért van egy kis kellemetlen különbség. De ugye igen, Paplóak egy esőste a délután így... Fekalofilozik. Olvasgatom a fekalofilia szakirodalmát. Ennyi. Fekalofil. fiopl.blog.hu. Úgy ezt érzem, elég szar az idő. Úgy nézem, elég fekalofil. Úgy érzem, elég fekaló, meg a fiú. Szóval. Még kicsit többet is szerintem, mint amennyit kellett volna. Nem sikerült megérteni a fekalofil szó fogalmát, de Néhányunk meg be, igen. Mit akarok mondani? Kicsit én ízi be vagyok köhögve, meg minden, mert lebetegedtem. Aztán most... Be vagyok köhögve, érted? Úgyhogy lehet, hogy így lemutolgatom magam röhögés után, mikor így rám jön a köhögő görcs, és így inkább megfulladnék, mert az nem lenne jó vicces, tudod, így beszélgetünk, hihi, ha Alex meg... Úgyhogy így, tudod, tehát ezt lehet így, nem? Úgyhogy... Egyébként most olvastam egy erről a köhögés, meg lemutolom magamról dologra jut eszembe. Olvastam, hogy amikor lemutolod magad is köhögsz. És köhögsz, akkor általában feliratkozókat vesztel. Na, tehát, hogy volt egy ilyen, hogy a csávó azzal szórakoztak valami cségó, nem tudom én milyen... alkalom, tehát cségóztak, és valami ilyesmit csináltak, ha valaki, mit tudom, meghalt, akkor valami hülyeséget kellett csinálni, és a srác azt csinálta, hogy hát ő azzal bünteti magát, mert lelőtték, hogy fölakasztja, és akkor így magát. És akkor így poénból kötött egy ilyen kötelet, és akkor közben ott webkamerával vették a dolgot, és így fölakasztotta magát, de valahogy kicsúszott a szék, vagy nem tudom, mi történt, ezt így pontos infóim nincsenek, és tényleg felakasztotta. És live-ban halt meg? És nem live-ban, nem halt meg, hanem nem? De meghalt, hanem a haverjai nézték csak, tehát, hogy ilyen, nem tudom, Skype, vagy nem tudom, mint beszélgettek. Üböltötték, hogy szukablatty. Szukablatty, és végülis meg is halt a srác, és egyből értesítették a rendőrséget, meg a mentőket, meg mindenkit, akit lehetett, de hát már ugyan nyilván nem azért, érted, 5 percig ott logott a csávó. Ez milyen kemény, amikor a túlvilágon kérdezgetik tőle a többiek, hogy és te hogy haltál meg, és a túlvilágon is röhög rajtad mindenki. Tehát, hogy az lelőttek cségóban. Ennyi. Én se akarok egyébként rossz indulatú lenni, de ez szerintem tökéletes példája a természetes kiválasztódásnak 2016-ban. Ha belegondolsz, ez azért elég szomorú. Tehát Nagyon szomorú, de hát... Ez annyira felesleges, meg hiába való volt, igen. Tehát, hogy ezt és minek, igen. Igen, vagy egy pillanatra se gondolt bele, hogy de hát ebből baj is lehet. És ha baj is lehet, hanem megkötöd egy olyan kötelet, amin rendesen csomó van, hogy rá is kell egyen. És akkor már tovább is gondolhatta volna, hogy hát ha baj van, akkor nagy baj van, mert meghalni komoly dolog. Hát igen. A meghalás nem játék. Nem csak pénzbuksz. Tényleg lehet, ő azt hitte, nem, hogy a következő és felverődött a izé? Felverődött az erőszakos játékok, és a játéktól, és... Igen. Ja. Amúgy ez valójában tényleg nagyon szomorú, meg ilyen ez nagyon gáz is egyben. Ez kicsit túlesik szerintem a vicces kategórián ebből a szempontból, mert ez... Hát ez... Hát de csak egy egész picit szerintem. Hát nem tudom, ilyen hiába valóságot, hogy most hülyeségből, jó, hát nyilván nagyon gondolom, hogy... Hát sokkal haltak meg poénból, tehát most nem erről van szó, hát mert egyik srác, nem tudom, Jackassből talán. A Jackassből azt tudom, meghalt. Az meg úgy halt meg, talán a Ryan Dunn, nem tudom melyik. Rá. Hogy kiugrott egy autóból, csak nem nézett körül, és jött szemből egy másik autó, és az ajtóval együtt oda csukta a kaszniához a csávót. Tehát, hogy eléggé, tehát, hogy lehet poénkodni, meg lehet ökörködni, csak körültekintően kell csinálni. Jó, mondjuk a Jackass-es csávok nyomorékok. Hát, ezek nem normálisak, érted, persze, tehát most senki nem mondja, hogy normálisak. Az meg olyan szint, ami... Hallod, van egy srác, így image-ön nézegettem. Mostanában eléggé rákattantam egyébként. És volt, írta a srác, a srácra, vagy az image-ön? Az image-ön. És írta a srác az image-ön. A sráton. Hogy ő volt a, nem statiszta ez, hanem tudod, a mentősök, akik ott körül állnak, amikor ezeket csinálják a Jackass-ben. És mondta, hogy a filmnek a háromnegyedét körülbelül azt ő volt ott még kint velük, meg mit tudom, ő volt az egyik ilyen mentős, és mondta, hogy a filmnek, ami a filmben benne van, az a negyede annak, amit csinálnak, mert általában az nem mehet le tévébe. Tehát, hogy az... Aha. Érted? Uh-huh. Tehát mondta, hogy azt egyáltalán nem is adhatják le, amiket ott csináltak, és mondjuk túl durvára sikerült, vagy ilyesmi. És így mondta a csávó, hogy szarig volt ilyen helyzetekkel, amiket le se adhattak, tehát, hogy... Az egyébként borzasztó, valaki ennyire nem tiszteli az életet, hogy még ha sajátja is, hogy ilyeneket csinál. Mármint ez, amikor, mit tudom én, vagy egy, érted, egy tínédzser, akkor azt mondom, a tínédzserek hülyeségeket csinálnak meg a gyerekek, tehát azt értem. De amikor felnőtt emberek szórakoznak ilyen dolgokkal, azt egyszerűen én nem tudom hova rakni tényleg. Tehát ahhoz nagyon komolyan szellemi fogyatékosnak kell lenni. És mindenféle túlzás nélkül. Nem? Hát azért ezek az emberek ilyen... nem tudom már hány évesek lehetnek ezek egyébként most már biztos, hogy ott vannak a 30-40-nél. Hát de ez az, hát akkor nem ennyit... Jaj, de csendben. Szóval figyelj, ezt nem hát most ezt el lehet, tehát ezt el lehet adni, ennyi az egész. Elmentem, azt tudni, az vonza a kattintást. Sokan nézik, hát most, meg ugye alapvetően ezt ilyen, nem azt mondom, hogy deszkások kezdték el csinálni, de ugye az amerikaiaknál eléggé összefonódott ezzel a kultúrával, ez az egész. Ez a Kemparkos egyébként szomorú vagyok miatta, mert azért ez más stílus nagyon. Nem, most nem azt mondom, hanem hogy ott ezeknek az embereknek a kultúrája sokkal közelebb állt ehhez a fajta baromkodáshoz. Szerintem sokkal eladhatóbb is volt ez, meg sokkal több volt az olyan ember, aki simán belement ilyen dolgokba és csinálta, tehát azért a Jackass Amerikában nem volt ezzel egyedül, tehát ott volt ugye a Camp Kill Yourself, azok is ugyanezt csinálták, meg aztán volt az a, nem tudom, valami spanyol nevű volt, az Ochoa, vagy nem tudom mi volt a neve, tehát az is ugyanerről szól, csak ott ugye a durvább dolgok voltak, meg a gusztustalanabbak. Tehát azért ez nem volt egy egyedi jelenség. Inkább azt mondom, hogy ez volt a legismertebb. Aha. Tehát ugye ennek volt de... most idézőjelbe kultúrája, azt mondod? Hát egy időszak volt, amikor ezt páran elkezdték csinálni. Hát amikor és, kikerült izébe, és híresek lettek. MTV-re. Hát igen, az MTV-re, de igazából ez már előtte is ment, csak akkor ilyen neten terjedő videók formájában valamennyire. Hát csak én azért mondom, mert ez az a generáció volt, amikor ez így elkezdődött, amikor vicces volt a Jackass, mert ugye most már, hát nyilván még van, akinek vicces, de azért közel nem lehet akkora hírt csinálni vele, mint annó, mert ugye... Nem, igen, hát persze ez akkor volt új. Tehát akkor volt ez új, hogy beletették egymást a bevásárlókocsiba, és ezért tologatták neki a falnak, meg a csatornába, meg a mit tudom én hova. Tehát, hogy mondjam, ez a céltalan baromkodás, ez akkor jött be. Hát ez előtte mi volt, érted? Tehát most előtte volt a Candy kamera körülbelül, és nagyjából ott kiismerült... merült ez a fajta helyzet komikum. Igen. Érdekes egyébként, mert hogy ugye most már a YouTube-bal, meg az egész internet megosztós, videó megosztós történettel, ugye ez egyáltalán nem szenzáció. Mindenki látott már orosz csávót, aki így ilyen nagyon durván kilóg valahol. Igen. Kilóg egy ilyen párkányról, és akkor ez ilyen hú, de durva, ezt meg tudja csinálni egyébként, meg most már tényleg csak az ilyen... Hát ilyen, ez, mikor nem volt netes videózás, meg ilyesmi, nem lehetett mindent elérni, akkor ugye az MTV ezt felkapta, azt olyan nézettséget generáltak vele, mint az Atom, mert jó, nézed már. Igen. Ma már azért sokkal jobban tudod, hogy nagyon sok hülye van. Régen ugye nem, csak a környezetedből tudtál táplálkozni, ugye? Vagy a tévéből. Igen, bár az is bő táptalaj volt. Jó van, nem tudom már, hogy jutottunk el ide. Na, de valami mindegy is. Témát váltsunk, mert írták is, hogy eljövök röhögni, aztán ez a téma. Jó, hát nem is lehet röhögni valamilyen szinten. Jó van. Na, én arra gondoltam egyébként, hogy kicsit ilyen dumálgatós irányba fogunk elmenni. Dumálgatós, még az gyorsan beszélve, meg szerintem mindenki látta a Verdák 3-nak, a Cars 3-nak a trailerét. Én nem láttam. Ami... Meg én sem. Ami elküldtem egyébként nektek pont Facebookon, és olyanra sikerült, mintha néznél egy Battlefield-es trailert. De egy az egyben, mintha egy Frostbite Engine-nel készült videót néznél, ahol tudod nagyon, ha ugye a Battlefield-ben eszemetlen populáris ez a szikrázás, a narancsárga szikrázás, meg a füst, meg ezek a kosz, amit így vissza a szél. Hogy ilyen hú de realisztikus is, és tök ez van a trailerben. Én azon filóztam, hogy ezeket az animációkat most ezt kinek csinálják, mert kb. Olyan volt, mert Alexnak írtam, hogy már csak azt hiányzott, hogy a végén valakinek szétfröccsenjen a feje. Igen, azt akartam nézni, hogy az hiányzott, mert ugye az repült az autó, és akkor utána ilyen ordítás, hogy ilyen, tudod, ilyen, mint a Battlefield trailerben, utána meg lőnek egy lövészárokba, tudod, vagy ilyesmi. Igen, és sipolnak, és áj, szuronnyal megtámadják és hát a ugye, verdákat. Én nem tudom, mert ugye 10 éves a legelső verdák, tehát gondolom, aki akkor azt szerette, akkor az most is... Tehát most nézni, meg most meg már van annyira érett, hogy talán ez jobban megfogja, én ilyesmi stratégiát látnék mögötte, mert ugye végre valami Hát ez attól függetlenül, hogy Disney meg Pixar, ez igazán nem jellemző rájuk, ez a Frostbite-os, EA Games-es, DICE-os trailer, tehát hogy ezért elég megdöbbentő, de amúgy, és akkor ott írták a kommentekben, hogy hogy vajon meghal McQueen, és akkor hát nyilván a főszereplő megdöglik. Hát valószínű, de... igen, tehát a trailerből nekem ez jött le, hogy... Igen. Tehát valószínű ez lesz. Tehát, hogy azért nem tudom, hogy ezzel mi volt a cél, de ha láttátok, akkor egy az egybe Battlefield érzés, tehát az a repülőautó, meg a Vikosz, meg a szikra. Tényleg az egyébként. Ugye? Ugye ez az arancság, a kékes, szürkés képvilág, ez tiszta egy Battlefield. De így láttam is egyébként, én nem néztem meg maga a videó, de így a cikkek általában azok voltak, hogy ezt hogy gyereked van, nem mutasd meg nekik a Verdák 3 trailerét. A kommentbe, hogy a kis tesóm elsírta magát, pedig azért nem történt benne olyan sok minden, repült egy autó. Hát jó, de egy kisgyereknek minden fokozottan fel van nagyítva, tudod? Hát amúgy nem tudom, miért kellett ennyire ilyen komoly trélert csinálni egy gyerekmesének. Akartam mondani, hogy én például megnéztem a Gólyák című animációs filmet, és én semmit nem hallottam kb. Róla, és úgy ültem be, hogy hát jó, oké, most a gyerekkel elmegyünk, tudod, ha ő jól érzi magát, akkor rendben van, akkor megérte. És basszus, nem hiszitek el, ilyen jó animációs filmet, én komolyan mondom, végig röhögtem az egészet. Annyira ötletes volt az egész, annyira... Ez valami új, vagy ezt... Aha, egy-két hónapja ment, igen, Gólyák, ennyi. Hát én is tett egy kb. Úgy, mint most te, hogy mi van? Tehát ez mi? Gólyák, ez ilyen, Gólyák, mint, mi? Láttunk most egy filmet, volt az a méhecskés film, aminek csak annyi, de vagy Bee. Ja, a igen. Méhecske, és akkor volt az Imidzsőről, végignéztük, hát azon beszartunk. Az a lényeg, hogy a Bee nevű film, és akárhányszor elhangzik benne a Bee szó, hatványozottan gyorsul a film. És a végén, a filmnek a fele az utolsó 10 másodperc. Tényleg, de... 7 perc a videó, és akármikor elhaladszik a Bee, akkor felgyorsul, és hatványozódik a gyorsulás. Tehát a végén akkor megmondták a rendezőnek, hogy a kápszi rossz? Nem, ez YouTube-on van, tehát ez külön van csinálva, tehát ezt valaki csinálta a filmből. És a filmnek tehát 7 perc a videó, az eleje még normális, egy párszor lehangzódszik, hogy Bee, aztán már ilyen cincogósan kezdenek el dumálni, tudod, ilyen 3 percnél, tudod, annyira gyors. Aztán a 10 másodperc, mert konkrétan az utolsó 10 másodperc, az a filmnek a fele, de az már csak egy ilyen nagyon gyors 30 fps-es slideshow, ilyen hangon, és ennyi a vége, le van darálva. Úgyhogy azért mondom, hogy utoljára ekkor találkoztam ilyen címmel. De hogy... De ezt ajánlom mindenkinek, ez egy... Nem Gólyák. De majdnem, igen. Végülis ugyanaz a műfaj, madarak. Kérdezik, hogy a Wesley Partit láttuk-e? Én igen. Sajnos láttam, és szerintem így ki kéne tiltani róla mindenkit. Zseniális, az év filmje. Szerintem én nagyon kíváncsi voltam, amit fogtok róla mondani egyébként. Na jó, akkor szerintem, nem tudom, Marci, kezd el te. Az év filmje. Márpedig azért az évfilmje, mert az évfilmje. Egyszerűen ez egy zseniálisan kretén, gyökér, idióta, elmebeteg. Ez tényleg, ez a film az megszületett úgy, hogy nem tudom, kik írták meg a tököm, tudjam, de valami borzalmasan be voltak drogozva, szívva, bekajálva, bepiázva, én nem tudom, mindent orva szájba, és egy totálisan értelmetlen, összefüggéstelennek mondható egyébként, de annyira azért nem, mert hogy azért van egy fősztori, amit végéznek. Mint a mustáros videóim. Egyébként annál neked, hogy bemehettek volna egyet abba a Wesley Parti filmbe, szóval két jelenetet biztos, hogy le tudtál volna ott rendezni egy ilyen mustáros jolóval. Felettél volna a takó. elmebeteg az a film. De én nem láttam, azért kérdezem meg, hát láttam ilyen részleteket belőle. Nekem maga az a kezdeményezés tetszik, hogy animációs film nem gyerekeknek. Na, az a kezdeményezés tetszik, azt nem tudom, hogy ez hát hogy beszélni magát. De hogy már én olyat szeretnék látni, nem tudom, hogy láttatok, a Pixarnak volt egy ilyen indítatása, hogy csináltak egy ilyen westernes kis 4 perces animációt, ami nem gyerekeknek való volt. Tehát ott konkrétan lövöldöztek, tudod, meg iszonyatosan dramatikus, tehát ki nem, ha más, ki, tipikus Disney-s dráma, tudod, hogy megdöglik mindenki, akire kicsit is jó fejnek tűnt, tudod. Hát én nem tudom, én nekem... Még egy gondolat így az egészhez, csak mert Alexi meg felbeszakított, hogy én is sokaktól hallottam, hogy nem tetszett meg, hogy ígyszer, úgyszer. Én az elején, amikor megnéztem a trélert, akkor én mindig trélel után elgondolkozok azon, hogy na, vajon mit adhat nekem ez a film? És vannak nagyon sokan, akik majd azt gondolják, hogy ez majd jól elgondolkodtad, de érdekes a történet. Majd nagyon vicces lesz, és én megnéztem a trélert, és azt mondtam rá, hogy ez egy beteg, barom, gyökér film lesz. Megnéztem a filmet, és úgy álltam fel, hogy ez egy beteg, barom, gyökér film volt. Szóval, amit én vártam tőle, azt teljesen megkaptam. Nem volt különösen vicces, volt benne egy-két jó poén, nem volt elgondolkodtató, mert ebbe azért hogy lenne valami is elgondolkodtató, de tényleg amire én első körben gondoltam, hogy trailer alapján, hogy milyen film lesz ez, pontosan olyan lett. És ez zseniális. Nagyon kevés filmtől kapom meg ezt, hogy amit várok, olyan lesz, de ez megadta. Nekem ezért tetszett így. Durva. És Balázs, neked miért nem tetszett? Keveri, te jössz most, mert te voltál előbb, nem Balázs. Csak Keveri nem látta szerintem. De láttam. Ja, láttad? Akkor igen. Nem tudom, én arra számítottam, hogy ez egy ilyen pihent film lesz, és hogy nyilván ki fogja csapni a biztosítékot, de nekem ez igazából ez a film ez így nem volt több, mint egy ilyen perverz agymenés, és én például egyáltalán nem találtam se szórakoztatónak, se kreatívnak, nekem ez ilyen nagyon pisikaki, puki, punci, fütyi, tehát ez igazából tényleg semmi másról nem szólt. Volt benne mondjuk kb. Tehát kb. Mondjuk az alapötlet az egyedüli, ami értékelhető, hogy a kajákat így megszemélyesítik, az érdekes, és én azért is akartam megnézni, de azon kívül én ebben nem láttam semmi, se egyedit. Ez simán, ez tudod milyen volt, mint láttátok a hogy hívják ott, amikor elmegy az Észak-Koreába a két csávó. Két riporter, nem emlékszem. Igen, a nyaralásnak hívják, amikor ott a Katy Perryvel ott nyomják a fireworks-ot a végén a Kim Jong-unnal. A Kim Jong-unnal, nem néztem végig azt a filmet, de az is például ugyanez a gusztustalan, tehát számomra ez egyrészt baromira undorító volt, de tényleg, tehát konkrétan undorító volt maga ez az animációs cucc, meg így a végére már rendesen megfájdult tőle a fejem. Tehát, és egyébként ráadásul amúgy, hogyha nem erre akarnak rágyúrni, hogy minél inkább ilyen polgárpukkasztó legyen, mert egyébként szerintem teljesen arra akartak rágyúrni, és az mondjuk sikerült is. De ha nem erre akarnak rágyúrni ennyire, hanem mondjuk magát a sztorit viszik végig, interjú. És több jó poént raknak bele, akkor még szerintem akár jó is lehetett volna, mert egyébként az alapkoncepció, meg az alapsztori, meg a kivitelezése az egésznek, az például jó lett volna, de ezzel a folyamatos, tényleg, tehát csak altesti poénok, ez nekem nem tudom, ez nekem már is sok, mit tényleg. Mit akarok mondani, én a trélereket láttam kb., és nekem viszont nagyon tetszett az a partra szállós jelenet, meg lekopizás, az nem, nem tudom, hogy feltétlenül. Igen, ilyenek vannak benne, de az a baj, hogy ezek kb. Szerintem, mert egy az egy belemásolták, de csak úgy ugye, hogy a csávónak nem a belei vannak a földön, hanem a konzervnek a, tudod, a tészta. Tehát, hogy az szerintem rohadt jó ötlet volt. Nem tudom, hogy akkor ezek szerint a film ilyen pokipisi humor, tehát... Abszolút, abszolút. És az a probléma, én pont ezért mondom, hogy az ötletek miatt lehetett volna egy jót is csinálni belőle, de inkább így azt vettem észre, biztosra mentek. Abban az értelemben, hogy nem merték bevállalni, hogy inkább egy értelmesebb koncepcióval álljanak előre. Hát igen, az első ilyen kezdeményezés volt, hogy animációs film nagy moziba, nagy háttérrel, nagy hype-al, ugye... Is igen, rendes ilyen nagy mozi. Igen, igen. Tehát hát sajnálom, mert volt benne lehetőség. Hát majd legalább ez elindította ezt a vonalat, én ebben reménykedem, és majd lesz olyan, amilyen tényleg ilyen... Igen, mert amúgy meg az, hogy így animáció, ebbe például ugye csomó lehetőség van, mert valamivel azért olcsóbb egy animációt előállítani most már, mint mondjuk egy egyéb nagy mozit. Tehát ebből a szempontból remek. Igen, az Avatárnál kiderült, hogy ott azt konkrétan annak a filmnek a 90%-a CGI, azt mindenki animált. És olyan szinten, hogy... De nem is volt vele probléma. És nem volt vele probléma, de hogyha adnánk neki egy ilyen cartoon stílust, tudod, mint a Pixar, meg stb., akkor egy eszement jó. Nagyon, szerintem egy eszement jó, mert ugye akkor nem úgy gondolkodsz benne, hogy ez milyen komoly, tehát egy ilyen komolyabbnak vehető, de ilyen mégiscsak viccesebb szituációs igen. filmeket. Vagy például nem is muszáj egyébként, hogy vicces legyen. Mondom, volt ez a kezdeményezés a Pixarnak, hogy csináltak egy ilyen westernes kis animációt, arról szólt, hogy ott valami tűzbe keveredett a csávó meg a faterja, és aztán a faterja az majdnem leesett a szikláról, és ugye megpróbálta valahogy felhúzni a faterját, hogy ugye ott kapaszkodott a szikla végében, most így leszpoilerezem, de hát ezt nem tudom, meg nem így se tudom. És a csávó odaadta neki a stukkert, tudod, hogy fel tudja vele húzni, és amikor húzta fel, akkor rátenyerelt a ravaszra, és agyonlőtt a faterját. Tehát ez nyilván egy Pixarhoz azért ez elég meredek. Ja, és véres is volt meg minden, tehát ez látszott rajta, hogy ez nem egy gyerekfilm, vagy egy gyerektörténet. Nem is volt film, ez inkább ilyen short, tudod, ilyen pár perces. Aha. És ilyen baromi szomorú volt egyébként végig. De hogy innen látszik, hogy amúgy szerintem ott lenne erre affinitás, hogy próbálkozzanak felnőtt mozit is csinálni a Pixarék. Nyilván nem ezen a néven, mert akkor rengetegen nem fogják tudni, és ugye erről híres, hogy a Pixar az gyerekfilm, azt elviszik a gyerekeket rá, azt nem kéne. De még akár lehetne, és figyelj, most ha megnézed, ott volt a Wall-E. Az szerintem egy remek sci-fi. Tehát abban se volt olyan dolog, ami egy gyereket meg tudna rémíteni. Most arról beszélek, hogyha mondjuk csinálnak egy sztorit, ja, ami amúgy ilyen thriller. Ilyen felnőtt film. Igen, tehát ami rendes mondjuk thriller. A felnőtt filmnek ilyen... nem abban az értelmében gondoltam, de ja. Mert olyat csinálnak bőven, tehát az igen, a Pixarék. A Pixar csinálna egy felnőtt filmet, igen. Pixar, a Pornhubon. Na, de hogy értetted, hogy... Azt írják, hogy Borrow Time, lehet az volt a neve, nem tudom, nem emlékszem a nevére egyáltalán. Tudod, mi a rettenetes, hogy amikor szóba került ez a felnőtt film, én beleszóltam, le voltam mútolva, de úgy reagáltatok, mintha hallottátok volna. Az igen. Én nem voltál itt, de kérdeztem, hogy és neked miért nem tetszett a Weasley Party, mert már kevrén mondtam neki, miért nem tetszett. Ja, annyi, hogy borzasztóan alpári volt, és gusztustalan minden poénja. Ez nekem se tetszett benne, hogy... És hát valószínűleg Marcinak ezért jött be, tehát... Egyébként persze. Jóti már kinőttetek el egyébként. Igen, egyébként valószínűleg pont ezt akartam mondani, hogy valószínűleg ez lehet, hogy Marci ugye bőven egy generációval fiatalabb, mint mi, és olyasmi filmeket látott, meg abban nőtt bele, hogy ezek a poénok neki teljesen jók voltak, megtetszettek. Mi meg már valószínűleg tényleg öregek vagyunk ehhez. Ez stílus kérdése. Van nagyon sok történelmi film, szóval. Marci, hogyha neked az ilyen filmek bejönnek, a Movie 43-at, te láttad? Nem. Ha nem, akkor szerintem azonnal pótolnál. Nem, azt például tényleg megnézhetnéd. Szerintem végig röhögnéd. De jó, csak a Movie 43-ban az groteszk, hát úgy mégis ez is groteszk. Tehát nekem nincsen bajom a groteszkkel, mert például a Movie 43-nak ugye ez volt a lényege, hogy a csávó... Miről szól az a film? Hát az sok egy nagyon... Filmről. Egy sok arról film. Arról szól gyakorlatilag röviden spoiler nélkül, hogy van egy rendező, aki rettentő szar ötletekkel áll elő, igen. De valami hihetetlenül rossz filmét, és bemegy egy producerhez elmondani őket, hogy igazából szeretne csinálni egy filmet, csak pénz kell hozzá. De például olyan nem, mondjuk nem akarok spoilerezni. Tényleg, de... ne spoilerezz, mert annyira durván ütős dolgok vannak benne. Igen, hogy tehát, hogy az a legkeményebb, hogy tök volt. Híres színészekkel, szóval Hugh Jackman van benne, Halle Berry van benne vannak a Family Guy-osan. Aki volt az Indiana Jones-os csávó? Harrison Ford. Harrison Ford, kösz. Nem tudom eszembe. Egy pillanat. Jó, le kell törölnem a könnyeimet. Jó, nem jutott eszembe. Arról beszéltük az előbb, hogy a Marci fiatal, te meg nem tudod, hogy ki játszott az Indiana Jones-ban. De tudom, hogy ki játszott az Indiana Jones-ban, csak valamire nem jegyzem meg a neveket. A nevét, egyébként azt akartam mondani, ez nem ettől függ, mert a neveket én se. Nagyon kevés színésznek tudom a nevét, még akkor is, hogyha felismerem, meg tudom, hogy miben játszott, de magát tehát a konkrétan nem jut eszembe, mert így érted, tehát nem élek én ebben nagyon napi kevés szinten. El tudod képzelni, és Kaveri élet első nagy fellépése után így oda megy hozzá gratulálni egy ilyen köpcösebb arc, és akkor így gondolkodik, hogy ki lehet ez. Danny DeVito. Akkor így bemutatkozik, hogy Orbán Viktor. Miért Orbán Viktor ilyen köpcös? Hát egy picit. Meg színész. Már múltkortan smúzoltam azzal a maszkos ráccal a izében, Hannibalból, nem tudom, hogy ilyen. Ki volt egy. Ja, legtöbb. Játszik a Westworld. De én is ilyen vagyok, tehát oda jönne hozzám Izzy János Schweizernek, és kezdet fognék vele, és amúgy te ki vagy. De... Gyurogatsz. Nem, én arcom is ilyen, de... Látom, gyurogatsz. Ja, hogy színészkedsz. Látom, színészkedsz. Ez olyan, amikor nem tudom, kimondta, hogy Izzy a világhírű úszónak, hogy így ment oda a srác csajozni, hogy szia te lány, hallom úszol. Ma nem tudom, hol hallottam, de... Volt egy ilyen egyszer egy esküvőben, amikor már nagyon részeg voltam, akkor csináltam meg ezt egy színésszel. Debrecenül, a Debreceni Színház egyik színésze volt a... Hát nem vőfény, hanem ilyen ceremóniamester is. És oda ment, hogy te csak játszod magad? Nem, amikor már előre haladott, akkor így oda mentem hozzá, és úgy kérdeztem tőle, tudod, hogy megy a színészi pálya, tehát, hogy itt sikeres színész vagy. És akkor így mondta, hogy persze, igen. Hát már mondom, annál kéne maradni, mert hogy vőfének nem vagy jó, meg ceremóniamesternek, az tuti. Tehát, hogy ez így nagyon szar. És képzeld, de kiderült, hogy valami komoly színész, tehát nem egy ilyen... Jó, de attól még nem biztos, hogy ért a de aztán nekem volt kellemetlen, mert így jött oda hát a feleség, hogy így tök jó fej vagy, csak ne beszélgess már az emberekkel, hanem inkább ez nagyon kemény volt. Téged is csak elrettelték. Jó, hát de csak simán Balázs vagy. Bizony. De volt egyébként nagyobb negatív példa is ott, mint én, úgyhogy azért az elég illusztrális társaság volt. De te meg rákérdeztél, nem? Hallod, rákérdeztél, hogy igen? Miért? Nem. Jó, de hát esküvőn minden megtörtént. Nem értettem, hogy miről volt szó, de volt ott egy srác, aki nagyon, nagyon jó fej volt mindenkivel, meg úgy próbálta vinni előre azért estét. És 13 perc múlva azt láttad, ahogy eszméletlenül fekszik kint az esőben, majd elhajt autóval, majd visszajön, iszik még, és megint fekszik eszméletlenül az esőben. Szerintem ő már rajtam is túl volt. Küldeném bizony, neki a Raining Man című számot. Meg mindenkinek a közönség. Csontufa részegen beült egy 300 lóerős Audiba, és így elhajtott. Aztán visszajött. Engem meg hívnak. Sziasztok! Balázsa most küldik rá, hogy hívják. Ez a csengőang, ez olyan volt, mint azok a felhúzós. Igen, most hívnak föl, hogy nem elég, hogy szétoltottad a színészt, még sztorizol is róla pont. Igen, nem volt elég, hogy a férjemet ott szítszad az esküvőn, most itt is kell országvilág előtt? Nem, ő hívta fel, akit leoltott, hogy na ne már. Nem a felesége, mert akit leoltott, az nem árt ki magáért, csak a felesége ment oda. Hát jó, de ideig tervezgette, nem? Hogy majd komoly, most... komoly, kemény férfi. Persze, és egy podcast. Oda megy az asszony, megvédi. Már ez a legvalószínűbb, és hallgatja a podcastet. Egyébként, na mindegy, Weasley partiról nagyjából ennyit, viszont amit nagyon-nagyon vártam, az érkezést. Azt ti megnéztétek? Nem? Nagyon... Nagyon meg akarom nézni, hogy ha lehet, ne beszéljünk róla. Jó. Mert akkor az olyan tök spoileres, mert onnantól nem fog érdekelni. Vagy nagyon... De is spoiler nélkül. Hallott, kajak közvéleménykutatók hívtak föl most. Tényleg ki a hát, hogy emberek volna ezek. Nagyon durva. Synapsis Kft-től kérlek. Közvéleménykutatást végzünk. A Synapsis Kft. Ott rohadjon meg. Mit akarok mondani, hogy, hogy hát az, az érkezést azért valami, senki nem látta rajtam kívül egyébként? Ezek jó, oké, nem, de akkor mindegy lapon. Hát nem, csak... Hajtsuk már a következő, mert én meg szeretném nézni. Jó, jó. Mert hogy mindenki jót mond róla. Csak annyit mondjál, hogy pozitív a véleményed, vagy nem? Hát vegyes. Na jó, beszéljünk róla. Hajrá. Nem, én csak annyit akartam mondani. Érdekel. Mert annyit akartam róla mondani, hogy most semmi spoilert nem fog mondani, hanem hogy ugye mindenhol azt olvasni, hogy ez az évtized sci-fi-e, és hogy hát ez ennyire zseniális, meg annyira zseniális, én megvettem a könyvet. És én nem néztem utána, hogy ez a könyv igazából ez 8 darab novellát tartalmaz, amik közül minden második rémunalmas. Viszont mindegyik... Így egyébként már én is jártam, hogy van olyan könyvsorozat, aminek mindig a második része unalma. Tehát nem úgy második, hanem minden második könyv rohadt unalmas, de olyan szinten unalmas, hogy elalszol. És így, főleg ha fekve olvasol, ugye este, akkor totál bealtad. De ilyen? Tehát hát ezen... és most ez, de mindegy, az a lényeg, hogy... Tehát, hogy direkt ugye megvettem a könyvet, ezt szoktam csinálni, ha érdekel egy film, és könyv alapján készült, hogy előtt inkább elolvasom. Mert utána már nem akarok azokkal a színészekkel, tehát ha olvasom, akkor én akarom kitalálni, nem pedig amit valaki más már kitalált létező emberekkel. És akkor így megvettem, elkezdtem olvasni, és ilyen meh, tehát ilyen, hát jó, végül is mondjuk úgy kidobtam 3000 forintot az ablakon, de mondjuk csak 1500, mert kb. A 8 novellából csak tényleg minden második volt rossz, vagy hát legalábbis nekem nem tetsző, és akkor ez alapján utána beültem a moziba, és elkezdtem nézni ugye a filmet, és mindegy, a lényeg az, hogy végignéztük a filmet, ugye 2 órás, és alapvetően nem volt egy rossz mozi, de hogy én azért ezt az évszázad, vagy az évtized sci-fi-ét, én azért ezt... Nem hallottam róla. Meg hát, hogy 73-szor elaludtál rajta egyébként. Vegyes dolgokat hallottam róla. Nagyjából egy darab rá képben össze tudom nektek foglalni a film lényegét. Ott van a chatben, ez akár show notes-ba ki is mehet. Ennyi a film lényege. Ennyi a film lényege, gyerekek, körülbelül. Te láttad egyébként? Igen. És neked amúgy mindenféle igen, spoiler, meg minden nélkül mi a véleményed? Igen, te olyan, hogy ültél be? Én olyan idióta voltam, hogy premier előtti vetítésre mentem, tehát eleve egy tömött moziterembe mentem be. Aha. És tök aranyosak az emberek, mert még egy ilyen tömött moziteremben is oda tudnak ülni a helyedre. Igen, hát ez a lásbel, amit ez akarsz? Nem, ez lesz majd, ha megnézed a filmet, ez most nem fog mondani semmit. A filmet, körülbelül ennyi fog belőled megmaradni, és körülbelül ezzel leírható a filmnek a lényeget. Akkor nekem ezt most nem kell volna megnézni, mi? De teljesen lényegtelen. De nem spoiler, tehát abszolút nem spoiler. De majd, ha megnézed a filmet, akkor érteni fogod. És abszolút előítélet, hát pozitív előítélettel ültem még igazából. Mert mindenkitől azt hallottam, hogy hát ez nagyon, nagyon meg, hogy a sci-fi, és hogy nem volt még ilyen, és hogy annyira új látásmód, és igen, én is azt hallottam. Így ültem be, és akkor úgy jöttem ki, hogy hát jó, ezt otthon is meg tudtam volna nézni. Az a baj, hogy sajnos ilyen, és ezt, az a helyzet, hogy ezt, mert hogy az okos sci-fi, és még nem volt ilyen. És például ott van a Solaris, ami egy nagyon alul értékelt sci-fi, én nagyjából ugye minden sci-fit szerintem megnéztem. Nem tudom, a Solarist vágott, Balázs, vagy vágjátok, melyik a Solaris? Nem néztem, nem tudom mi az. Én azt mondom, egy esélyt adjatok neki, nagyon vegyes, tehát valaki vagy lehúzza, vagy nagyon szereti. Minden esetre azt mondom, hogy okos sci-fik azért voltak. És erre ugye azt mondták, hogy hát ez okos sci-fi, és hogy hű és ha. És okos sci-finek okos sci-fi, de én nem... Én szerintem egyébként főleg azok mondják ezt, akik nem akkora nagy sci-fi rajongók. Tehát, nem tudom, én a filmet hiányoltam belőle, mert oké, hogy rendkívül jól elmeséli a történetet, de úgy film, tehát mint film nem ad sokat, és szerintem azért számít, igen, hogyha már moziba nézed meg. Igen. És egyébként ellenpéldának tudnám mondjuk állítani a Fringe-et, ami szintén egy okos sci-fi, vagy okosnak látszani akaró sci-fi, inkább így mondom, mert ugye annak azért nem sok köze volt a realitáshoz. De az sokkal nézhetőbb volt, és valószínűleg azért volt nézhetőbb, mert hát volt benne izgalom, ami valljuk be, hogy itt úgy nem nagyon volt. Hát nem. Nem, tehát ez nem egy ilyen, fölmegy az adrenalinod. De nem is az, hogy az adrenalin, de úgy nem is nagyon gondolkodsz rajta. Tehát úgy rájössz, hogy igen, akkor elkezdik, akkor lesz valami kapcsolat, és akkor ennyi. És nem megy tovább, tehát... Nem... De a látványvilága nem hozza vissza, mert mindenkitől azt hallom, hogy mekkora látványos. Hát nem. Hát figyelj, a látványvilágát le tudom írni a képpel, amit már elküldtem. Tehát, hogy így nagyjából ez történik benne. Nem mondom, hogy nem érdekes. Tehát érdekes a film érdekesnek alapvetően, érdekes. De... De, mondom, de nem tehát film. Ez az erősen otthon nézős kategória, szerintem. Én viszont tudjátok, hogy mit láttam? A Doctor Strange-et. Valaki látta? No, én most például kíváncsi vagyok, csak jót hallok amúgy. Na jó, az a film, nekem nagyon tetszik. Papi? Nekem nagyon tetszett, kellemes. Mondanám, hogy csalódás volt, de jót vártam, szóval így beültem, és talán még jobb lett, mint gondoltam. Ja, jó volt. Szórakoztató volt. Én nem szeretem a Marvel, de most így kezd visszajönni, nem? Én, tehát a Deadpool például nagyon jó volt szerintem. Igen, kicsit magukra találtak igen, újra, nem? Igen, és most így megint úgy vagyok vele, hogy talán ezt is majd bepótolom, mert nem szeretem ezt a szuperhősös dis filmeket, főleg ez a Marvel DC Universe, de hogy azt hallom, hogy ez például ez kifejezetten menő a sztori, meg minden. Ez jó. Nem lehet megnyitni a show notes belé linket. Mindjárt megnézem egy pillanat, srácok. Milyen filmek vannak még? Még egy tirkáltak vagy két filmet, ami most megy, csak... Öt, rengetegen írják a legendás állatok és megfigyelésüket. Nem az. Valami kis neve van. Kis neve van? Wow. Az jó. Jó az. GG papi. Nem. Nope. Na. Valami kis cím. Érkezés. He? Hello? Rónaka? Kis cím. Nem úgy, hanem ilyen egyszavas, tehát ilyen... Sure. Jó. Az érkezés volt, ami most igazából ilyen egyszavas valami volt. Nagyon másról én most így hirtelen nem tudok, de nagyon más filmet se tudnék felidézni, amit láttam. Hát talán a Jason Bourne-t, az újat néztem most meg, de alapítványiból kikölcsönöztem. És hát igazából nem volt egy nagy eresztés az se. Nem tudom, mostanában nem láttam igazán jó filmet, azt kell, hogy mondjam, sajnos. Nem tudom, hogy miért, vagy mi ennek azok a... Igen, a Lucy az továbbra is örök kedvenc. Mert most egyébként lesz a Luc Bessonnak új filmje, nem tudom, figyeltek. Ja, igen, na az viszont érdekes. Bár ezt tudod milyen? Kicsit olyan, mint a... Ötödik elem, ja nem. Amúgy kicsit hasonlít, hajazott rá, igen. De például az is Marvel film volt, amikor azt a tépet berakta, és azt a kazit hallgatgatta az űrhajóba. Guardian of Galaxy. Igen, kösz. Jó, annak, igen, az amúgy szerintem egy nagyon jó Marvel film volt az is. Ja, az nekem is bejött. Pedig azt is például tök sokan lehúzták, hogy nem jó. Nekem az például tökre szerintem bejött. Egy remek popcorn mozi, nem, és vagy végre, inkább mondanám, hogy szerencsére, de végre nem klisés szírszar. Igen, nekem hanem voltak benne. Nekem ez a klisézéssel van tele a tökön már. Ez a, jó poénok. Ez a, mondom, én ezért nem szeretem a legtöbb ilyen Marvel DC-s dolgot, mert én nagyon klisés. Mert persze van, aki ezt szereti, de én meg pont nem. Tehát én azt keresem, ami ilyen kicsit eltér. Mondjuk ebből a szempontból például visszatérve az érkezésre, az elég eltérő. Mint amit megszoktál. Aha. Hát ezt hallom, de... mindenkitől azért kérdeztem, hogy így, mert hogy azt mondják, hogy más, meg hogy... Megnézni az... érdemes, de most például ilyen gyűjtői poharat nem vásárolnék érkezéses mintákkal. Mint a Star Wars, tehát a Star Wars egy alap volt, hogy a bögrét is, vagy mi az kis poharat is vetted hozzá. És azt így vitted haza, nem? És így vitted haza, aztán utána a kocsiba szétesett, mert annyira nem voltam képes, hogy kivegyem a csomagtartóból, annyira nem érdekel. Ráadásul 5-50-ért. Star Wars rajongó vagyok. Ja, és 5-50-ért, igen. Vagy 7-50, nem tudom. Vagy még ki tudja. De megint egy Star Wars, nem? Jön, hogyne, megint karácsonykor. Mármint most jön, vagy jövő? Igen, most. Most, aha. Pinofia jön. Most akkor ebből is ilyen Call of Duty lesz, hogy itt tologatják ki minden szemberbe? Ja, hát a Disney megvette. Hát jó, csak például nem csinálják ezt. Jó, de az előző jó volt. Tehát felőlem nyugodtan minden évben jöhet egy. Ha úgy ha tartják a minőséget... Hát csak ezt akartam mondani, hogy az átlában a minőség rovására megy. Azért a Disney elég nagy koncern ahhoz szerintem, hogy így meg tudja oldani, hogy legyen rá mindig. aha, megfelelő mennyiségű emberanyag. Ja, illetve, egyébként... illetve, bocsak, azt akartam mondani, hogy a Star Wars-nál sokan mondják, hogy, hogy ugye az egy elég nagy univerzum, tehát és elég sok mindent ki lehetne belőle hozni, és hogy eddig nem nagyon hozták ki, úgyhogy, úgyhogy szerintem ilyen szempontból bőven-bőven van mit még úgymond kihozni belőle. Aha. Na, egyébként most pont a Call of Duty bukása, ugye most jött ez az Infinite Warfare, és nem játszik vele senki, és eszement alacsonyak a számok, tudod? 22.000 forintért, igen. És borzasztó alacsonyak a számok, meg minden, és most elkezdtek a cégek, mert hogy ugye már ez volt körülbelül az áj, tudod, amikor már így áj. És hát reméljük legalábbis. És elkezdtek a cégek, nem tudom mennyire fogják betartani, de nekem ez egy pozitív hír volt így a mai napokban. Elkezdték mondani, például az EA Games az elkezdi azt csinálni, hogy először, mert nem kerül sokkal többe, és ugyanazt érik el vele, csak jobb lesz, hogy a játékaikat legelőször megcsinálják high-end PC-re, majd azt portolják át Xbox-ra is, nem fordítva, ami nekem tök logikátlan, hogy Xbox-ra portolunk PC-re, de eddig így volt, tudod? Végre. És igen, most az EA Games az azt kezdi el csinálni, azt most olvastam nemrég, de ez rendes hivatalos, hogy a high-end PC-kre csinálják meg legelőször a játékot, és azt portolják vissza a konzolra, mert sokkal egyszerűbb, majdnem ugyanannyiba kerül, egy kicsit költségesebb, de ugye sokkal jobb az experience, és nem húzzák le a céget. A Ubisoft az eltörli a Season Pass-eket, nem lesz tovább, mert hogy ugyanazt akarják csinálni, mint a Rainbow Six-el, mert az baromi pozitív lett, hogy ugye a mapok ingyen vannak, a karakterek lesznek, pedig megvehetők in-game pénzzel is, tehát nem kell költened utána egy fillért se a játékra. Azt meg, hogy a játékot életbe tudják tartani, azt meg skinekkel fogják elérni. Tehát gyakorlatilag ezt a Valve-es modellt átvették. Aha, átveszik most a cégek, mert nyilván működik. Most ez dolog, hogy a Valve az abbahagyta a cségót, és már cheatereket se törlik le róla lassan, de tényleg, maga de a modell az nem működik. Nem fejlesztik, vagy mi? Hát nem, mert olyan szarig van cheatere, hogy már senki nem játszik vele, akit ismerek, és nagy csés volt. Ne viccelj, tényleg. Mindenki azt mondja, hogy figyelj, 10 MM-ből 9 csal, és egyszerűen nem bannolódnak ki. Tehát van, akire egy hónapot kell várni, hogy kibannolják, és az meg a végén, végig ugye felmegy globálba, meg minden már, szinte nem ismerőség. Hát gondolom, között, annyi lóvét szedtek ki belőle, nem, hogy így tökre hát, letolják talán, nem? Keveri, figyelj, majdnem. Már lassan több mint egy éve megint nem jött mappak, úgyhogy nincs benne a játékba új. Ja, pedig tehát aztán nagyon nehéz lenne, hát a Community az gyártja egyébként. Ráadásul, ha megnézed, a régi mappok tök szarok voltak, tehát még nekünk nagyon. A legjobb map csomag, ami egyébként akkor még ilyen tök aktívan jött ki, tehát benn volt egy fél évig, eltett egy hónap, jött az új, a rohadt jó és volt, szinte, nem jött már a Season, jött az Agency, remek mappok, remekül megcsinálva. Agency, de jó volt. Ugye, és akkor most már csak szarmappok jönnek, és ilyen évente. Tehát, hogy van egy év szünet a pakkok között, és szarig van izével. Küldjek egy linket egyébként, hogy ez miért van nagyon egyszerűen, hogy miért kakíja le a Steam. Hát, na miért? Na, az meg a másik egyébként, hogy nem ölnek bele. Azért, mert van egy másik játékuk, de ha nem ölnek, melyik? Sportban. Van egy másik játékuk, és az egyedül többet hoz, mint az összes létező e-sport a konyhára. Jó, a Dota 2 rendben van. Így de, van. De összesen van, de... 38 millió dollár a price pool. De arra költenek is csak, hogy a cségót valamiért nem. Tehát például a FPS-ben nincsen e-sport játék. Hát mert a cségó összesen 1 millió 400 ezret hoz. Tehát, most mert hasonlítsuk már össze várjál, 30 millió pluszhoz. Azt akartam mondani, hogy most volt az Overwatch-nak az e-sport rendezvé, a VB-je. Olyan szinten jól volt megcsinálva, nem tudom melyik őtök követte. De melyik játék? Overwatch. Kaveri, ez nagyon hangos. Sajnos pont. Jó pillanat. Oké. Okay. És az Overwatch-ra ugye öltek bele pénzt. De miért? Apa, de miért? De miért? Putket van. Oleg szólt. Hát a múltkor... Itt bejön apa, mit csinálsz? Na és az Overwatch-ban konkrétan a Blizzard tolt pénzt, abban nyilván a játékban, de hogy e-sport játék legyen belőle. Tehát ők rendezik az esemény, olyan minőségi srácok, megnéztük a VB-t, mintha egy izét néznék, egy amerikai futballkopát, egy FIFA-t, egy foci VB-t, érted? Tehát olyan minőségi az egész, ott megcsinálják a termet neki, tehát rendesen Overwatch dizájnos az asztala minőnek, meg ilyen úgy van kirakva, meg a közönség, meg a reklám, csinálok közben meg. Meg nem ez a tipikus Twitch-es közvetítés, tudod, amilyen iszonyat ratyi, tudod, hogy ilyen... Aha. Na Hearthstone-ba néztem bele, az gyönyörű volt. Jó, a Hearthstone, mert az is Blizzard, és abban is tolnak pénzt, de ha megnézed egy cégosat, az totál, az tök más cégek tolnak bele pénzt. A Razer meg ezek tolnak bele pénzt, mert a Valve az igazából csak engedi, hogy használd a cégó nevet, de nem, tehát ők nem tolnak bele az esportba pénzt, és nem is értem, nyilván a Dotába valószínűleg tolnak bele, de... De hogy az Overwatch, az például olyan szinten lett így a number one esport FPS, hogy a... Hogy meg nyilván az Ubisoft próbálkozik, hát Overwatch új, még, most hát érted. Az nem olyan híres. Hát jó, az Overwatch az új, meg Blizzard. A Blizzard az, érted, nem igen, tehát három meg hát képzeld el, hogy úgy nézhetted a VB-t, hogy vehettél online jegyet, ugye a BlizzConon, és mit tudom én, azt hiszem 1500 forintért, és kaptál skint a játékot, az Overwatch-ba, meg mit tudom én, tehát ilyen eszement jó ki volt találva. Nem tudom ezt mondani. De ezt ugyanígy csinálják egyébként Dotában is. Úgy van a price pool, hogy megveszed a kompendiumot, az egy könyv, abban van az összes csapat, és te tudsz szavazni. Külön, hogy te kikre tippelsz, meg milyen hősöket akarnak jó, hozni, meg ilyenek. Kapod a pontokat, és kapod belőle a skineket, az exkluzív skineket, amik csak akkor lehet, hogyha te erre a VB-re szavaztál, meg megvetted ezt a könyvet. Szóval van egy csomó ilyen. Jó, én a Dotát nem tudom feldolgozni. De hogy a, hát az ugyanolyan, ugye, mint a most tudod, hogy mit kellett játszanunk azért, hogy kapjunk egy Genji skint? Egy legendary Genji skint? Heroes of the Storm! Még mindenkinek meg lehet csinálni, hogyha meg akarja, 15 darab versengőt kell nyomni, akár botokkal veszíthetsz is, csak 15 meg legyen. 3 órába telt, életem legunalmasabb 3 órája volt. Igen, engem sem is rá lélek. És jó volt legalább a skin. És a skin az eszement király, az egyik legepikebb skin eddig szerintem. Attól függetlenül, hogy totál nem játszom a Genjivel, nem baj. Tehát, hogy nem baj a skin, az, a skin az jó meg. Jön. Hát meg most érted, egy olyan moba, ami, hát most mit mondjak rá, egy, nem, szerintem nem jó, én nem szeretem amúgy sem a mobákat, de hogy ez kifejezetten nem volt jó élmény. Tehát ez olyan szinten volt unalmas, meg ott cuttingattam, meg közben én skate-hármaztam, mert hogy kijött Xbox One-ra ilyen backward compatibility-re, igazából csak 4 évet kellett rá várni, de egy 10 éves játékra, de hogy kijön, nem jó, baj. Hát ez most, ami késik, az elmúlik. De kijött, ja, aminek nagyon örülök, mert az egyik kedvenc játékom volt. És közben én skéteztem, és csak így néha belekattintottam, tudod? Hogy ne dobjon ki a játék, tehát nekem ez volt a nagy izé. Igen, például a csapattársai tutira szerettek, értenem? Hát a srácokkal játszottunk. Tehát akár veszíthetsz is, tehát akár csak afkolhatsz és nyomkodhatod, hogy győzzem. Ja, értem, de sokkal értem. Gyorsabb volt, hogyha mi nyerünk, tehát megpróbáltunk nyerni. Azt tudom mondani, hogy megpróbáltak Gerék meg Zsolték nyerni. Én hősiesen oda kattingattam, néha oda ment a karakterem is, így kinyitvan. Hősiesen oda kattingattam. Kinyitvan, meg néha nyomtam egy ilyen healing spellt, aztán mikor meguntam, akkor belerohantam a tömegbe, mert aztán egy percig ugye volt a cooldown, akkor meg addigra meg tudtam csinálni egy ilyen photo challenge-et a skate-háromba. Úgyhogy egyébként ez a backwards compatibility, ezt már majdnem azt mondtam, hogy K, de nem, nagyon jó. Nagyon-nagyon jó, mert ugye kijött a Red Dead Redemption is, és azzal én nagyon akartam játszani, ez a westernes játék. És rájöttem, hogy mitől lett az annyira híres régem. Jó, élvezted újra? Én ezzel még nem játszottam, most játszok vele először. És én nem értettem, hogy ez mitől a leghíresebb western játék, és nagyon durva a srácok, nagyon jó. Eszement hangulata van. De képzeld el olyan, hogy mit tudom én, nem tudom, hogy ti játszottatok ezzel a játékkal. Nem, én még nem próbáltam. Mit tudom én, beléd köt valaki, de ilyen tök interaktív, meg dinamikus a város, mint a GTA-ba, tudod? Tehát mindenkinek a dolga. És van olyan, hogy valaki ideges, tudsz vele beszélni, és akkor, hogyha leköp, vagy mit tudom én, kihívhatod párbajra. És nem úgy van a párbaj megcsinálva, mint a többi játékban, hogy így flash-elődik egyet a kép, azt ott álltok, hanem kimentek a izé közepén, és mindenki bemegy a lakásába, így bemennek az emberek, és néznek az ablakból, meg a tetőről. Tehát olyan szinte dinamikus az összes NPC, meg minden, hogy rohadt jó nézni, meg az egész feelingje nagyon átjön szerintem. Nagyon király. De menő. És most úgy van, hogy elvileg ugye megkapod, ha Xbox 360-ra megvolt, vagy megvan, akkor újra tudsz vele játszani, nem? Igen, igen. Hát ha megvan a DVD-CD cucc. Én ugye én Xbox Store-ból vettem meg, valami 5000 forint volt, az 2 meg 2500. Tehát szerencsére nem tolják fel. Hát ez nem egy nagy sztori. Úgyhogy, jó, de hova tolnák föl a 360-os játékot 10 000-re? Hát persze, csak úgy mondom, hogy mert hogyha az Activision-nek lenne konzolja, akkor 60 euró, de hogy... Ja, igen, persze. Meg 60 euró is hozzájönnek DLC-vel a kontrollerek. Az, ami nagyon pozitív volt, hogy ugye megvettem újra a Skate 3-at, mert annó ugye izén volt meg DVD-n, tehát Xbox 360-ra, és most megvettem ugye digitálisan 2500 forint, és az összes DLC-met visszatranszferelte meg az achievementeimet, amik voltak a 360-om. Megjegyezte úgy, ahogy van? Nem, a mentést csak akkor tudta volna áthozni, hogyha cloudot használtam, de azt is át tudta volna hozni, de hogy az mekkora jó, hogy a DLC-ket is ugye áthozta, tehát nem kell semmit újra megvenni, meg semmit. Az jó felség. Az buli. Ja, mert én annól azért megvettem rá 4 DLC-t kb. Még akkor ilyen Microsoft ponttal, tudod, amit nagyon örülök, hogy elhagytak egyébként. Mondjuk a szerverről nem tudok mit mondani, mert az, hogy 700 kilobit per szekkel jött le a Red Dead Redemption. Hát az eléggé... hát, hogy azért egy 3-4 napot töltött azt a 7 gigát, tudod? Akkor teljes a retro élmény. Tehát akkor teljes a retro élmény, igen. Tehát az a 700 kilobit per szek az erősnek éreztem, de... Betárcsázós hang hiányzott már csak hozzá. Diring. Legdurvább egyébként, hogy én meg mostanában PS-ezek, és... Nem mondtad, meg BF-ezel vele. Meg BF-ezek vele, igen, találtam egy tök jó kis csapatot, konnektor szakasz, aztán velük nyomulok, és tök buli, nagyon bírom. Nagyon szeretem, hát nagyon mással nem is toltam egyébként, meg nem is játszok. Nyilván viszont most volt az első, hogy így lejárt a gold tagságom, és nem újítottam meg. Igen, azt akartam mondani, hogy nekem sincs megújítva. Tehát az a durva, hogy ugye nem tudok online játszani, de nem mintha játszanék. Viszont neked gondolom a PSN van megújítva, nem? Mert különben nem hát tudom igen, én PSN vettem, persze. És mit akarok mondani, szerinted melyik a jobb így, hogy már mind a kettővel játszottál, vagy melyiket preferálod jobban? És most nem csak azért, mert arra van meg mondjuk az a játék, amit szeretsz, hanem így a menü, meg az interfész, meg a kontroller. Hát például ez a fura egyébként, mert hogy az egyikbe ez olyan, a másikba az, és így a kettőből lehetne gyúrni egy tényleg jót. Egy baromi jó konzolt, igen. Igen, egy baromi jó konzolt, mert például nagyon érdekes, hogy ez a party, az valahogy itt PS-en jobban működik, viszont mondjuk, hogyha a partiba van valaki, és rá akarok joinolni egy játékra. Ja, még én ez a joinolás, ez abból a szempontból jól működik, hogy megkérdezi, hogy hát figyelj, a haverod most megy játszani, nem akarsz vele menni, és ez így tök buli. Igen, és akkor így a beszélgetés, meg ugye egyébként minden, ami ilyenkor ez ugye vele jár, az nagyon jól működik. Viszont hogyha mit tudom én, manuálisan akarok rájoinolni valakire, akkor így kb. 50-szer kell megnyomnom a gombot. Most jó, túlzok nyilván, de mondjuk 7-szer, vagy 8-szor, és azért az így elég bosszantó, hogy miért nem lehet ezt egy hosszú gomb megnyomásával, érted? Vagy hát valamivel megoldani, de azért ez így erős. Már régi gonzoloknál is gond volt az a joinolgatás, kivéve azoknál a játékoknál, amik megoldották így a programban. Tehát amikor még a kód Modern Warfare 2-nél volt úgy megoldva, hogy a játék küldte el az invite-ot, és a játékba érkezett meg az elfogadás, tudod? Tehát, hogy na most például a BF-ben ez van. Az interfész. Igen. Tehát a BF-ben ez így van, tudod? Csak hát az, hogy most arra kell nekem várnom, hogy majd a BF egyszer csak küldi meg minden, nincs is azzal a probléma, csak hát ez így nem annyira jött be. Maga a menü felépítése az nekem ilyen nagyon ilyen old school. Nekem egyébként ilyen tök OSD-nak tűnik. Nagyon OSD-nak tűnik, tehát igen. Tehát ez a UI, ami benne van. A kockák, és ilyen. Tehát így ez a... Tetszik, de... Igen. Nekem se. Tehát ez nem jön be. Viszont a legjobban attól paráztam, hogy a kontrollert nem fogom tudni megszokni, de abszolút bejött. Nekem az problémám volt, teljesen, hogy nekem olyan nem esik a kezemre sajnos. Azt gondoltam először én is, de aztán... De melyik a kényelmesebb így, hogy már mind a kettőt használtad? Hát ugye a PS kontroller az kisebb, hosszú távon jobb, tehát könnyebb tartani, fogni, viszont az Xbox kontroller elrendezése meg egy kicsit mintha jobb lenne. Tehát itt is ilyen, tudod, a kettőből tudnék egy jót összerakni. De egyébként nekem azt tetszik, hogy tehát az Xboxon nekem azt tetszik, mert ugye mind a két kontroller most itt van nálam, hogy Nem csak az, hogy bal fent van az egyik joystick, és ugye az ujjad úgy jobban rá tud feküdni. Igen. Hanem, hogy a markolata azért valamivel vastagabb, meg tehát kényelmesebb szerintem fogni, de ez lehet, hogy csak azért van, mert nekem ilyen nagy kezem van. De igen, nekem kisebb kezem van, tehát nekem pont, hogy a PS-t kényelmesebb fogni. De viszont van ez az érintő kijelzős sztori, vagy nem érintő kijelzős, hanem ez a touchpad, igen, ez viszont azt hittem, hogy ilyen tök dealbreaker, tudod, hogy hú, hát ez mekkora király, ezt valójában totál nem. Ja, hát ezt akartam is mondani, mindenki arról hisz, hogy nincs az Xboxnak touchpadje, hát mennyiszer használtad az a touchpadet. Soha. Hát egyszer, amikor hú, de jó, hogy van, azt rájöttem, hogy nem jó. Igen, meg ugye, hogy mekkora jó, hogy a kontrollerben van egy kis hangszóró, a Last of Us-ban volt pár olyan, hogy így adott ki egy kis hangot, mikor... Ja, annak konkrétan én azt semmi hasznát nem veszem. Semmi. Nem, hogy nem veszem semmi hasznát, hanem engem idegesíteni is, ha ez cincogna, tehát minek. Abszolút felesleges. Tehát ez a poén benne, de egyébként izé most én azt a játékot meg akarom venni, azt a PS-re. Melyiket? A... The Last Guardian. The Last Guardian, aha. Azt meg szeretném venni, mert az csak PS-re van. Úgyhogy... Na igen, viszont a PS meg pont emiatt, mert engem meg lesz exkluzív. Az a skifi játék, igen, igen. Meg sok az olyan exkluzív, ami ilyen story-based. És most, hogy ugye csak Battlefield-et játszok rajta, rohadt hiteles lesz, amit mondok, de engem például ezek nagyon érdekeltek mindig is. Ugye a Last of Us-tól elkezdve az Uncharted-ig. Battlefield 1, ugye, ami teljesen single, skiffy single player, mint a Battlefield 1, igen. Tehát ezek mind azok, amikre nekem szükségem van. Na, viszont, hogy a többiek is be tudjanak szállni a beszélgetésbe, mert papi nem tette, pedig neki van ilyen-e egyébként? Van, csak pont ezek a játékok annyira nem érintettek meg. Mármint a Last of Us-szal játszottam, de amikor azt is inkább így néztem, mint hogy még játszottam volna. Ez a Last Guardian már... Mi a baj? Az nem Last of Us, hanem Rasta. Értem, Rasta pénisz. Akkor annyira nem érintett meg. A Rasta Guardian se, hogy őszinte legyek, az már ilyen 1000 éve készül, és én annak jobban örültem volna, hogyha megcsinálják a Shadow of the Colossus-t inkább újra, vagy valami hasonló használat a játékot. Nekem Guardian? Az nem jött. Hát szerintem nem. Nekem de ilyen izé látszik platformel. Ízlések is pofonok. Én azt mondom, nem én vagyok a célközönség. Az egyértelmű, szerintem nem. Nem fog nálam az sokat pörögni az a játék. Én amit PS4-en nyomtam, az hát célba vettem elkezdeni az Uncharted 4-et. Célba vettem elkezdeni, ezzel föl se telepítettem. De fönn van telepítve, csak amikor elkezdtettem volna, akkor vissza kellett adni. Aztán kijátszottam rajta a Journey-t, végre. Az amióta láttam róla egy videót, még 2014-ben talán, vagy 3-ban, hogy PS3-ban játszanak vele. Az egy zseniális játék. Szóval amikor láttam egy videót róla, hogy PS3-ban játszanak vele, én azóta végig akartam vinni a Journey-t. Most így 2016 körülbelül az év 3/4-én és sikerült eljutnom addig, hogy ez milyen típusú benni. Játék egyébként? Az egy 2-3 óra alatt kijátszható indie játék egyébként. Adsz de... róla linket, és akkor berakom show notes-ba, ha esetleg vannak még olyanok, mint én. Nem vágják. Miért nem muszáj, most csak ráír. Abszolút, szóval az egy borzalmasan szép, egy nagyon, az egy zseniális játék, azt én nagyon élveztem, de tényleg rövid egyébként, de viszont nagyon jó a zenéje, nagyon szép a játék, nagyon ilyen magával ragadó, szóval úgy állsz fel előre, hogy úgy valamivel több lettél, és így tényleg jó, aha, nagyon jó. Azok tök jók, amikor egy jó élmény, nem? Ez nagyon jó. Jó élmény és elgondolkodtató. Szóval ilyen, ez is olyan játék, hogy ilyen 150 ezer féle fajta történetet tudsz róla olvasni, hogy szerinted ez miről szól. Szerinted ennek mi volt elég. Olyan kicsit, mint az Inside, de mégsem olyan. Szóval az Inside az ami oldal nézetes, az ilyen TPS. Mi az? Ott hátul van fönn a kamera, azt mész, nem tudom, hogy hívják, hát most nem vagyok játékszakért. A lényeg, hogy jó volt, ezt megéri mindenkinek. Watch Dogs 2-t próbálta már valaki? Nem. Nem. Nem is tervezitek egyébként? De, mert az egy után szerintem sokkal nagyobb teli találod. Te próbáltad? Játszottál most vele? Kurva. Bocsánat, nagyon jó játék. Egyébként azt hallottam, hogy ugye annyira rossz kivett az egy, hogy most megpróbáltak tök jó játékot. Nagyon jó játék, és egyébként néha így tiszta GTA 5 feeling. szerintem. De ez ilyen full open world egyébként? Tudom. Full open world? Majdnem, igen. Majdnem. Amúgy majdnem. Én azt nem értem, teljesen, de majdnem. Miért nem más néven adták ki, mert ugye az egyel eléggé befűröttek, tehát az $1 adogották a játékot. Hát, mert ők úgy gondolták, hogy nem fűröttek be. Ők azt mondták, hogy ez egy nagy siker jó, volt, csak nem tudom, hogy milyen statisztikákat néztek. Ja, nem lehet egyértelmű kívánni, hogy bocs, de a játékunk egy kaki. De van hozzá, vagy nem adják $1. Igen, tehát, az egynél igazából a trailer volt csak jó. Igen, viszont az nagyon. A trailer volt csak jó, a története is egy fos volt, meg a gameplay is egy fos. Papi, ezt onnan lehet tudni, hogy jó a játékot, vagy nem. Amikor a GoTo Arénán a tranzakciós díj többe kerül, mint a játékod. Akkor lehet tudni, hogy nem jó. Mert a múltkor szembesültem vele, hogyha veszel egy játékot 70 centért, akkor $1.5 a tranzakciós díj. És több a tranzakciós díj, mint a játék. De csak akkor, hogyha nem a valettel veszed egyébként. Igen. Most csak mondom, hogy hát nekem a sima Watch Dogs az nem jött be. Azt tudom, hogy Good Like szerette például. Én szerettem a sima Watch Dogs. Nem azt mondom, hogy szar volt, csak hogy úgy megvolt benne az az érzésed, hogy a trailerhez képest, amit láttál, ahhoz képest fos a játék. Ja, hát volt egy ilyen összehasonlítás. Én pókereztem benne kb. És ez volt nálam a játék. Én gyakorlatilag egy online póker játék. Marci, neked az egynek a sztori, hogy tetszett? Nekem bejött egyébként, nem volt egy nagy eresztés egyébként, szóval most így nem tudnám visszamondani valami, a fiunkkal baszakodunk valamit, valami ez megmaradt benne belőle, de nem volt egy nagy eresztés. De egyébként én a trailer alapján nem volt ez a borzalmas nagy hype az elején, szóval, hogy én úgy álltam a Watch Dogs-nak, hogy jó, majd megnézzük, hogy milyen lesz, mert mondom, szép és jó, hogy mindenki itt agyonva hype-olva, meg hogy, mint a No Man's Sky, mindenki be volt pörögve, mint a Ring Whisperer, meg így jó, majd megvárjuk, jó, és akkor majd megnézem, hogy milyen lesz, és utána eldöntöm, aztán megvettem, vagy talán megkaptam, nem tudom, hogy volt, na mondom, akkor megnézem, hogy milyen, és tetszett, és onnantól kezdve, hogy nem voltam agyon hype-olva az elejétől, hogy mennyire begerjedek, mennyire jó lesz a játék, onnantól kezdve viszont egy jó élmény volt, igen, és azt viszont nem csodálom, hogy akik viszont be voltak gerjedve, azoknak viszont nem volt egy jó élmény. Igen, mert én meg pont az voltam, aki rá volt pörögve, és valami, tehát valami olyasmi érzésem volt, mint a Division-nél. A Division 2 ugyanez nekem egyébként. Ugyanez volt. Ezzel már lehet egyébként, hogy a trailerben más mutatnak, mint a játékban, mert a Watch Dogs 2-nél már egy az egyben ugyanazt mutatták, ami a játék. Ha. Mert ha visszaemlékeztek a... Hát várjuk meg azért még ezt, hogy lehet vele. Most a Watch Dogs 2-nél ezt nem csinálta, de... Nem, de hogy a mostani E3-on nem egyáltalán nem volt egyik se szürreális. Tehát ha megnéztétek annó, ugye nem tudom eléggé nyomni, hogy a Rainbow Six-nak az a full CGI trailere is úgy tettek, mintha játszanának, az a legalja volt. Tehát hogy olyan szinte jól néz ki az az E3-as gameplay. És sose felejtem el, hogy mondtam, hogy az olyan CGI, mint az állat, kinek mondtátok, hogy nem, az nem CGI. Ez annyira bennem van, annyira látszott. Ja, jó, oké, akkor ez most egy tök jó játék. Csak ízi szar grafikán játszva. Igen, rossz a gépet. Most de hát Xboxon tolom. Ezt mindenki úgy agyon hype-olta, meg agyon imádja ezt a játékot, és most van PS4-en is? Mert eddig csak 3-an volt, ha jól tudom. Ezt Marci linkelte be. Micsoda? A Journey-t. Journey-t, igen. Itt linkelt, be van linkelve. Vagy nem figyeltem az elmúlt két mondatra. Azt mondom, hogy most ezt kiadták 4-re is? Vagy azt Igen. Azt nem tudom egyébként, hogy mennyire lett grafikailag átdolgozva, szerintem annyira nem nagyon nem. Jó a játék, mert ezt mindenki imádja ezt a játékot, csak soha nem tudtam vele játszani. Jó, ez jó. Ez jó. Ez megéri. Egyébként nem, milyen árban mozog most egyébként a Journey, mondjuk? Hát itt van, hogy buy now, gondolom, buy download, ki fogja adni, hogy loading playstation.store, jó van... Unable to find. Szeretem az ilyesmit. Nem Robinson. A Collector's Edition kerül 7890-be. Az, aha. És a Collector's-ban benne van a Journey és a Flower, ugyanannak a játékkészítőnek egy izé. Journey, Flower és Flow, szóval három játék, három ilyen indie játék 8000 forintért a konzolok szervizének. Azért, amikor a Final Fantasy 15 az 21000 forint. Flow. Az a izé? Az a mini állatkás? Sejtállatkás? Igen, szerintem igen. Húha, mert az nagyon jó játék volt, és én azt nagyon imádtam. Akkor lehet, hogy a Journey is érdekes? Azt mindenki imádja a Journey-t egyébként, az volt valami nagyon nagy évjáték annó. Igen. Amit még nagyon imádok, hogy ide van írva, hogy Call of Duty 30 000 forint. Igen, mini állatkás. Remek jó. Itt van egyébként a Final Fantasy 15 is 28.490 forintért. Talán ebből a sztorból nem veszek nagyon semmit, most így úgy döntöttem. És ha hisz, hogy Call of Duty az külön DLC-k a multiplayer társak, mert úgy tudom, hogy nincsen egy darab se, aki az első adás, ahol Papi nagyobbat volt bárminél, mint Balázs. Hideg vízzel kezelje az égett felületet. Én vagyok a tennemélyebb, Marci. Ezt most úgy mondtad, mintha nem én lennék a tolerancia nagykövete. Jaj, igen, hiszen múltkor, tudjuk. Múltkor valaki megkérdezte tőlem. Múltkor valaki érdezett, és megkérdezte, hogy Marci, figyelj, ez a Balázs, ez egyébként mi a ráknak van benne a podcastben? Hát mondom, hát miért? Hát mert bírjuk, meg izé, meg minden. Azt mondja, de alig beszél. Mondom, de amikor egyszer megszól, akkor egy mondatában négy embert megbánt Zsinórba. Abszolút, tehát Balázsral csinálok egy közös videót. Példa. Nem, tehát Balázsral csinálok egy közös videót, és kitiltanak az összes rendezvényről, amit Magyarországon rendeznek. Nem, és most egyébként... még röhögsz rajta, és tényleg így van. Nem, és egyébként tényleg nem. Mármint, hogy így ezt azért tudom értékelni, most hogy... most nem? Hát ezt mondom, persze, hát a mert YouTube sötét titkai. Ők nem fogják beengedni. Láttam, hát csak megyek, csak nem megyek meg. Sötét titkai. Józsi, a sötét emberek titkai. Én sose felejtem el, amikor kirakott a PlayIT téged a fő oldalra, good life. A 100 000-es feliratkozóval, igen. Jó, engem meg kiraktak, hogy Radics Peti múltkor. Mondom, jó, van legalább a hajas timmel. Jaj, nem már. Nem rossz. De lehet, hogy azt gondolták, hogy rám is rám férne egy maszk, mert ez már nem fej, hanem fáj, de hát akkor is. Ráadásul Radics Petinek ilyen... Mi van veled? Hallod, beindult a poén, gyár, jó. Mi ez? De Radics Petinek ilyen izéje van, nem ilyen western kendőmaszkja. Hát nem, inkább ez a ilyen rocker kendőmaszk, nem, ez a standard van rajta, egy koponya dolog. Hát jó, de az olyan western, mert az a... Igen. Nem minden hosszú gyerek metálos, ezt fejezzük már be, ezt a rohadt nagy közhelyet. Vagy sztereotípiát inkább, bocs. Gondolkodok, hogy Radics Petit felhoztátok, mit mondjak, de inkább rájöttem, hogy a hosszú évek során inkább semmit. De miért most? Miért? Nem tudnám mondani semmit? Nincs mondani valód? Hát akkor de miért van podcast adásod, érted? Van, csak az van, hogy már annyira, nekem sincs, hát abszolút semmi. Nekem sincs. Semmi. Aha. Jó, akkor most kérlek szépen, hogy tovább... Olyan szituáció volt, tudod, mint amikor az asztalán mindenki egymásra néz. Igen, aha, igen. És akkor, aha. Jó, akkor menjünk tovább. Miért ez a cím, hogy Cavalry és az Apple már megint? Na, vettem egy iPad Pro-t. Ja, Istenkém. De legalább önmagával kompatibilis. Miért nem vetted meg ezt a $300 könyvet, amiben van. Töltő, amit adtak mellé, az jó hozzá. A tollal lehet fogtok, fikázni. De... röhögni fogtok, de amikor Alex mindig mondta, hogy iPad, így mondom, adjál már hülye iPad-et, de mondom, ez csak ilyen izéknek való. Nem, én szerettem olvasni rajta, de a Pro nem tudom, hogy tudnék-e olvasni. És tudnál, mert hogy nem, nagyon kis... Nem, abszolút, nem nagyon könnyű. Én nagyon meglepődtem az egész... De nekem egy olyan szintű kellemes csalódás volt, hogy nagyon, tényleg. Tehát én abszolút meg vagyok rajta lepődve, hogy ennyire jó meg lehet valamit csinálni. Tehát én eddig azt gondoltam, hogy ez a tablet dolog, ez ilyen abszolút zsákutca, mert nincs értelme. És így tökre nem. Mondjuk én munkára vettem, és például arra használom napi szinten aktívan, és arra gondoltam, hogy majd ez úgy lesz, hogy benhagyom az irodában, nem cipelem. Aztán itt tökre nem. Tehát így hozom haza, és leserakom szinte. És nyomkodod, mint teljesen hozzá. Ez amúgy DC Legends, de... Amúgy figyelj, Kávely, lehet munkára használni, csak azért kérdezem. Képzeld, hogy igen. Mert állandóan beleütközünk például abba, hogy Excel meg Numbers. Igen. És hogy akkor így nem kompatibilis, nem működik, szarul néz ki, nem számolja ki a képleteket, állandó probléma. Nem is ez, hogy Microsoft Product, de van egy olyan problémája az egésznek, hogy nincs rajta normális Photoshop. Tehát a tollnak innen, tehát az Apple Pencilnek innentől kezdve nem sok haszna van ám. De. Bedughatod az én pont, hogy... Nem, a én... Igen, oda is. Én pont, hogy nem is Alex lett volna, valamit a fenekébe akar beledugdosni. Jó, szóval már, én... Új. No! No! Jó, vagy az utolsó fél órára azért bekeményülünk, jó? Igen, mint a Balázsról tudod. Az értem már kemény vagy, hogy így fenekekről van szó? Én is erre gondoltam, csak úgy gondoltam, hogy inkább haladunk. Nem. Haladunk. Szóval, hogy egyébként van értelme, már csak azért is, mert hogy van egy olyan alkalmazás, amit ilyen kiugrott Apple fejlesztők készítettek, amivel az a neve, így... hogy Android. Az a neve, hogy Android. Nem, hanem az a, nem tudom már most konkrétan mi a neve, meg annyira nem is nagyon érdekel, viszont konkrétan azt csinálja, hogy rákötöd a gépedre, és egy ilyen plusz kijelzőt, kijelzőt csinál ugye az iPad-edből, igen, ami önmagában akkor nem nagy deal, hogyha most egyébként rádugnál egy másik kijelzőt, érted? Tehát azért ahhoz azért kicsit drága, viszont ugyanúgy működik minden, tehát az Apple Pencil is, és abszolút támogatása van, tehát én próbáltam például Photoshoppal, és próbáltam egy halom másik programmal, és zseniálisan jól működik. Ráadásul én napi szinten tényleg használom, és például se az Excel-ekkel, se ezekkel nem volt problémám. Olyan szinten nem, hogy például a Mac-es verzióban az Excel, meg az egész Office csomag, konkrétan a Mac-es verzióban több funkció van, mint a Windows-osban. Tehát akármilyen hihetetlen, de szerintem sokkal jobban működik, mint Windows-on. Úgyhogy én eleve az alkalmazások minősége egészen elképesztően jó, bár az például nagyon-nagyon meglepett, hogy a most nem tudom, hogy hívják a store-t az iOS-en. App Store. Ja, jó, Apple Store, oké. Okay. App Store, tehát hogy nagyon fura, hogy rengeteg ilyen kínai meg ázsiai karakterekkel teletűzdelt alkalmazások vannak, aminek se a leírásában nincsen semmi angol, se a címébe is, ez nekem viszont így annyira nem passzol össze, hogy az Apple, aki annyira kényes ugye az alkalmazások minőségére, hogy a francba engedi azt meg, vagy miért engedi így össze az Európid, meg amerikai embereket a... Sőt, tehát nem is amerikai embereket, mert konkrétan az amerikai shopban nem is vásárolható. Kezdett föltépegetni a tech-rasszizmus határait. Abszolút. Teljesen tech-rasszista vagyok. És nem azért, mert ne lennének azok jó alkalmazások, mert biztos jó alkalmazások, csak így nem tudom, hogy hívják, és nem tudom, mire való. Egyébként tökéletes lehet, ez nem is semmi probléma. És a kommentek között csak azt látod, hogy fuck. Konkrétan volt ilyen, konkrétan tényleg volt ilyen. Egy dolog van, ami nagyon szimpatikus egyébként az Apple termékben, ugye, hogyha megveszel egy nagy programot, mondjuk legyen ez a Photoshop vagy a Premiere, akkor az update-eket megkapod ingyen. Igen. És azért ez PC-n nincs így. Nincs. PC nagyon végtelen, nincs így. Végtelen mennyiségű pénzt bele lehet költeni egy ilyen kreatív szóidba, hogyha megnézed, hogy minden verzió frissítésnél te majd megveszed 6 meg 800 ezer forintokért, tehát azért... Azért ez úgy elég durva. De nem, Balázs, hát kitalálták az új dolgot. Hát senki nem fizet már egyszerre. Ugye, ja. Mi a menő? Van havi előfizetés. Havi fizetés, 20 euró a Photoshop. Wow. Havonta, az rohadt sok. Nem, 20 euró, előfizető most vagyok. 20 euró most 5. Őszintén sok, hogyha 5. van egy cég, 5, az kitermeled röhögve. Ne hülyéskedj már, akkor megveszed. Komolyan, én azért fizetem elő. Hát, hogyha van eszed, megveszed egyébként, hogyha hosszú távba gondolkod. Van eszed, megveszed! Papi, megvan a reklám! Igen. Van eszed, megveszed. Papírruhája. Ha van eszed, megveszed. Megveszed. És ja, már csinálom. Valahol jól mondja az Alex, mert persze megveszed a Photoshopot 5 dollár, de kell a Premiere, kell a nem, After nem. Effects. Bocs, csomagban tudod vásárolgatni. Teljes kreatív suite-ot kapsz? Adobe, aha, kreatív cucc, de az nem 5 dollár, várjál, tehát az már 15 dodós, amiben benne van a minden. Tehát ott is el lehet szállni az árakkal. Igen, azt akartam, mert én olyat néztem, ami nekem kell egy Lightroom, egy Photoshop és egy Premiere. Ez a három, ez csak ja, úgy jó, néztem, hát hogy ilyen valami 20 körül. Igen, az úgy 20 körül van, persze. Még After Effects is, és akkor még az After Effects szerintem benne sincs. Hát most nincs itt a Mac-em, lent hagytam, de van benne, tehát valószínű valami ilyesmi. Lehagytam a Mac-emet a Bentley-ben. A Bentley-ben, igen. Ez történt. Az Apple káromban. Apple károm, igen. Írták, hogy Kaveri a végén lesz iPhone-od is? És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon várom az új iPhone-t. Hát ez most mondjuk, ami az most jött, az... Ez tök jó, mert én most viszem vissza az enyém. Igen, ezt akartam mondani, hogy ami most van, az totál elbántorított, az... vagy ne eltántorított attól, hogy én újra valamikor még egyszer iPhone-t vegyek még egyszer. Nekem hát a 6-ot nagyon szívják egyébként. Nekem tök és sok megnézed, mennyibe kerül. A probléma egyébként, hogy a 6S-nél kikapcsol a telefon, csak úgy 40% meg 60% alatt. Azt ő várod, hogy ezt most igen, hozták ki, hogy jó, de hát már egy éve csinálja nekem ezt, és most veszik észre. Nem most veszik észre, csak már a Samsung felrobbantott a telefonjait, gondolták, most már akkor nekik ez belefér. Akkor most már mi is szólunk, hogyha szar a telefonunk, akkor ki lehet cserélni. Nem, hát külön hangsúlyozták, hogy de nem veszélyes. Tehát arra vártak, hogy a Samsung... Én egyébként komolyan mondom, múltkor hallgattam egy ilyen Android portál podcastet, és ott mondták, hogy milyen érdekes, hogy csak Amerikába lettek ezek a meghibásodások, és soha senkinek nem sikerült reprodukálnia, hogy esetleg tudod ilyen összeesküvés elmélet, hogy direkt, meg mit tudom én. Hát én azért ennyire konteós irányba nem mennék el. Akkor elindultak a videó feltöltések szerte a világból. Igen. Egyébként ezek ilyen kis cuccok, amik így eltűnnek, tehát ezek ilyen, ez egy fél évig tart, tehát ha visszaemlékeztek, és akkor arra kiemlékszik, amikor ugye az iPhone 2 gyakorlatilag... Volkswagen botrány. A Volkswagen ja, például... Ja, itt beszéltünk ugye róla. Még ha már telefonok, ugye akkor az iPhone 2 az gyakorlatilag egy ilyen impact gránát volt, amit nekivágsz a falnak, és gyakorlatilag felrobban. Bridge and clear. Aha, abszolút. Leesett, és így volt, felrobban. Két méter zuhant a telefon, és mondjuk pont az akkumulátor szélére esett, akkor az konkrétan szétlőtt a telefon, mint egy repesz gránát. Tehát ez jó, gondolom, nem úgy, mert az nem volt. Az a műanyag volt, nem? Igen, vagy igen. Az szappantartó alapú volt. Szappantartó. Igen. Hát pedig szerettem azt. Tehát, azt én nem hogy abból is volt hír, de hogy azért még mindig vesztek az emberek iPhone-t. Tehát nem hiszem, hogy egy év múlva is azt fogják mondani az emberek, hogy no, vagy mondjuk jó, nem egy év, mert azért ez most már az internet most nagyobb, mint még 2007-ben, de azért szerintem, hogy azért ez el fog illanni, hogy így a vizik így ulladtak a Samsungok. Én sem gondolom, hogy ebből olyan hatalmas nagy botrányok lesznek, meg így a Samsungnál nekem ebből az jött le, hogy ez ilyen jó felség, nem? Tehát, hogy visszahívják az összeset, ez ilyen, nem azt, hanem ez ilyen megbízhatóságot tükröz szerintem. Hát szerintem érted, meg az, mondok? Hogy ne tiltsák el egy életre őket hát bármitől. Ha belegondolsz, egy ilyen lakatlan szigeten, ahol ott ragadsz, akkor egy felgyulladós telefon igazán. Egyébként volt róla egy ilyen tanulmány. Meg tudod dubni az első tűzbe, amit gyújtasz. Jó, meg a Samsung egyébként elkezdte perelni a YouTube-ot, meg mindenkit, meg a Rockstar Games-et, mert ugye csinált valaki egy olyan modot, ahogy a lecserélte a gránát modellt egy Note 8-re. Ja. Hát jó, hát ez annyira számolmas, nem? Hát de most minek kezd el perelgetni? Tehát ez ennél tehát sokkal negatívabb, mikor kiderül, hogy perelget, mert akkor mindenki tudja, hogy egy seggfej a cég. Tehát az sose sült még el jól, amikor elkezdtek hisztizni a fika miatt. A soha nem sül el jól, mert okkal van a fika. Ja, ez igaz. Tehát ez olyan, mint amikor Izzy elkezdték azt a YouTube-ost perelgetni, mert azt mondta a játékról, hogy szar. És akkora botrány lett belőle, hogy gyakorlatilag magát tette tönkre a srác, aki elkezdett perelni ezzel. Igen, igen. Mert mindenki elkönyvelte, hogy ez ekkora gyökeret. Érted? Hogy ez mi? Igen. Igen, csinálnak egy szarjátékot, lekritizálják, és akkor még nekiállok hőbörögni. Hát azért álljunk már meg. Jó, nyilván jó, hát... ez nem egy... Ez egy japán cég, nem? A Samsung, tehát azért... Hát kórai inkább, nem? Hát nem tudom, még még a Nintendónak most jutott az agyába, hogy jó az ingyen reklám, tehát most már leveszik a klémeket a Wii gameplay. Meg reméljük, hogy lesz HDMI, igen, az új konzolán. Mi nem volt? Lehessen. De egyébként abban beleütközni, hogy egy high-end cég egyébként akkora ratyi termékeket gyárt. Ez így nagyon durva. Volt szerencsém a Samsung Digital Signage megoldásához. Képzeljétek el, hogy annak egy olyan szerkesztő programja van, amit én 2003-ban tudok elképzelni. Tehát körülbelül olyan fejlettségű, nagyon kevés. Tehát a felülete az körülbelül olyan, mint egy shockwave flash. De ez mit tud de egyébként? Ezzel grafikus tartalmakat tudsz generálni a tévédre, de úgy, hogy föl tudod rá tölteni, és akkor az fut. Tehát mit tudom én, mondjuk a reklámokat ilyenekkel szokták a plázákban, meg az ilyen helyeken kitolni. Aha, vágod? Igen, de hogy... És akkor mit tudom, RSS feed, meg ilyen hülyeségeket be lehet tenni, meg reklámokat felhúzni. És az interfész az 2003. Nem, tehát a szerverből van egy új fajtájuk, ami tök jó, meg tök használható, de maga a program, amivel kreálod a felületet, az valami rettenetesen ideje múlt, meg nagyon nehezen, meg körülményesen használható. Ez annyira arcul tudja ütni az embert, érted, hogy hát itt van tényleg a technológia egyik zászlós hajója, és akkor ide tolják ezt a szart. Ez nagyon durva. De tényleg, tehát hogy... Egyébként az olyan rossz, amikor nem fejlődik olyan megdöbbentő. De olyan megdöbbentő az egész. Mert egyébként annál rosszabb nincs, amikor egy cég, vagy egy program, vagy egy programfejlesztési nem tud fejlődni a korral, és nem tartja azt a szintet, amit a többi program, mert így gyakorlatilag meg fog dögleni, ha lesz konkurencia, mert ugye nagyon könnyű. Van, és nem gyenge egyébként, de valamiért nem, tehát hogy nem. De egyébként az Apple-re ugye most nagyon, nagyon fújnak, mert ugye a MacBook Pro szériát gyakorlatilag kinyírják. Raktunk rá egy piciket a pipadot, és megint vékonyabb lett a Pro, mert tudjuk, ami hogy ugye nagyon fontos. Nagyon fontos egy Pro-nál, amit munkára használsz, hogy rohadt vékony legyen, mert azt úgy cipelgeted, és így nem akarsz cipelni 2 kilót, hanem csak 1,8 kilót. Ezért nem bírja az aksi 5 óránál tovább. Tehát, hogy aj. Meg 3-nál. Hát meg ugye ezek az önmagával nem kompatibilis termékek egy Apple-nél, azért az nem megszokott. Hát igen. Abba kár volt szerintem belenyúlni. Igen, főleg úgy, hogy az USB-t ők találták föl, tehát ez annak fényében egy nagyon nagy öregt. Igen, az még csúcs lett volna, esetleg nincsen benne mi az jack dugó, se tudod. Mert ugye az is nagyon-nagyon... Jaj, hát azóta egyébként szapulják a céget, ugye, mert hát egyébként muszáj volt meglépni, mert különben nem tudták volna eladni a szarjukat, mert mindenki rájött volna, hogy az nagy hülyeség még. De hogy, hát ennek azért még fejlődnie kell egy 10 évet, mire ez használható lesz. De hát hogy, meg rengeteg ilyen, ugye ilyen dangle, ez ment folyamatosan az interneten. De lehet, hogy jövőre újra feltalálják a jack dugót, nem az új iPhone-ban. Nem, mert hallod, azt sose felejtem, mert van egy ilyen kép, hogy ott van egy ATM, és oda van írva, hogy hogy a hanghallgatáshoz dugja be a jack dugót, és akkor ott állnak az ATM-nél, oda van írva, hogy nézd már, ez az ATM sokkal fejlettebb, mint az iPhone-ét. Mert van egy rohadt nagy jack dugó. Tehát, hogy egyszerűen borzasztó, hogy ezt kiszedték belőle. Tehát egyébként ez már indok lenne, hogy ne vegyek ilyen telefont, mert nem fogok 160 euróért. Meg dangle, jól van már, persze, majd ott fogom azt mondani, elhagyom, meg szétmálik, meg belakad. De hogy tudod egyszerre tölteni a telefont, meg zenét hallgatni? Erre van megoldás? Hát akkor tudod. Ha veszed 160 euróért egy izét. Van adapter, természetesen ilyen losztó, illetve ugye azt mondják, hogy hát hallgasd a zenét wirelessbe. Igen, jó, de... és akkor van egy stúdió fülesed, amit egyébként használsz minden nap. És akkor, de akkor ott az átalakítom. Papi nem, vegyél 160 euróért wireless pici füleseket, 4 óráig bírja. Hát 4 óráig bírja, de 1 óra alatt elhagyom. Ez az. És igen. Még szar is. Tehát érted a problémát, papi? Hát én értem, az a baj, hogy az Apple nem érti. De egyébként nyilván értik, csak ennek az volt a lényeg, hogy el tudják adni azt a fost. Mert szerintem. Ugye azt mondják, hogy a wireless technológia már ott van, és tök érdekes ezt a programot, amit említettem nektek, tudjátok, amivel ilyen... A wireless ilyen... még ott van, az akku nincs. Tehát ez maradjunk már le. Tehát, ez így... Hát egyrészt ugye az akku sincs szerintem ott, meg azért a wireless sem feltétlen. Ott van, de... csak... nem annyira... szerintem. Hát jó, nem tudom mennyire stabil. Én tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon jó, ha van aksid. Tehát, hogyha használsz mondjuk vezeték nélkül ilyen nagyobb gamer fülest, amiben van akkumulátor, de ilyen nagy, tehát 2 mondjuk, vagy ilyen elemakkumulátor, uh-huh. Akkor az nagyon jó. Nagyon sokáig bírja, eszemen messzire el tudsz, tehát hogyha telefonban lenne a zsebed, akkor soha nem tudna megszakadni, mert elvisz, mit tudom én, 30-40 méterre, tehát ezzel nincsen gond. Amivel gond van, az a... mert ezt én is tapasztaltam, nekem is volt ilyen fülesem, amivel hatalmas gond van, az a maga az akkumulátor, hogy abban a pici kis szírszar fülesben nem lehet normális akkumulátort rakni, mert még nem vagyunk ott valamiért. Nem, hát igazából most már itt nagyon szerintem olyan technológiai csúcsok tehát persze nyilván várhatóak, de a legnagyobb áttörést majd minden ilyen technológiai fronton akkor fog megtörténni, amikor valami új energiahordozót, vagy nem tudom, tehát egy új technológiát találnak ki erre, szerintem, mikor elfogy a mostani akkumulátor, mert már megvan az akkumulátor, ami rohadt sokáig megy, és iszonyat gyorsan töltődik, csak nyilván ezt a szart még el kell adni szerintem. az a lényege. Hát minden évben kb. Mint a Blikbe, hogy jön a meteorit, úgy minden évben feljön az is, hogy van új. De hát a Blikbe minden év, persze a Blikbe minden évben elpusztul a Föld egy meteorit. Nostradamusok mind. Meg Nostradamus, meg Anna, minden van. De hogy ez igazából minden évben feljön ez a hír, hogy japán, izraeli, skót, angol tudósok feltalálták. Megvannak véve a licenszek már, a cégek elkezdtek belőle bevásárolni, tehát valószínűleg egy létező produkt, csak hogy ez most még vagy fejleszteni kell, vagy még ugye el kell adni a szart, én még erre tudok gondolni. Ez olyan, mint a processzor, hogy így nem, még mindig ihleteseket használunk, pedig már mehetnénk tovább, csak még mindig fogy, érted, mit csinálja. Szóval. Igen, és mindig van belőle a következő generáció. Igen, tehát ha megnézed, akkor most ugye a videókártyával például léptek egyet, mert kijöttek ezek az 1080-ban ezek az új procik, amik tök máshogy számolnak már nem emlékszem a nevére a technológiának, de hogy ugye ennek már tök mindegy a felbontás, amit használsz. Pascal? Azaz. Aha. És annak már tök mindegy a felbontás, amit használsz, nagyon kicsi performance veszik el tőle. Mert ha most én itt vagyok a 970-en, és 1080p-ről átrakom mondjuk 2K-ra, nem is 4-re, 2K-ra a felbontást, akkor ilyen feleződik az FPS, érted? Tehát egy 4K-n ilyen 10 FPS-sel tudnék izélni. Hát pont ezt akartam nektek mesélni, hogy amit mondtam, ezt a programot, ami ugye, amin iPad-en ki tudott tolni vagy iPad-re ki tudott tolni a képét. Ott volt például az, hogy írták a kommentbe, hogy jaj, hát ilyen program egyébként van, csak az kábel nélkül tudja, mert itt a Lightningot rá kell kötni. És akkor ugye odaírták kommentbe, hogy hát ez a fejlesztők, hát igen, de szerintünk még nem tartott a wireless technológia. És akkor ugye a következő komment meg erre a válasz az volt, jó, de hát az Apple szerint meg ott tart. És akkor a következő a fejlesztőktől, igen, és az Apple szerint a jackdugót meg nem kell használni. Tudod, tehát egy ilyen kis... Egyébként az más, mert hangátvitelben már tartott a wireless, viszont képátvitelben hát még nagyon még nem. Na, tehát hát... ha megnézed, az Xbox-odat tudod streamelni a PC-re. Igen, és ilyen kásás. És nem is az, mert hogyha very high-ra állítod, még azon nincs is gond, hanem olyan szürke. Tehát olyan látszik rajta, hogy nem nagy a bitrate, amivel dolgozik, mert nem bírná, meg megakadna, meg szétesne. Tehát, hogy azért igen, itt még azért vannak elmaradottságok, de például a hangnál már nincsen, szerintem. Tehát hangnál ez már... Hát az kevés adat, persze, tehát az nekem is van ez a... Egy fél másodpercet a tömörített hangnál azért oké, de a nem tömörítettnél elég kemény. Én nem vettem észre, tehát hogy stúdió fülesen. Aha. Hogy ezzel mondjuk én egyébként maximum annyi, hogy késik a hang, az hallgat. Tény, hogy egy olyan jó negyed másodpercet csúszik a hang. Tehát, de hogy ha ez az ára, akkor igazából szerintem ez... Mondjuk ezt talán lehet akár a processzor miatt is, hogy nem raknak bele olyan erős processzort, ami olyan gyorsan... Nem, szerintem a maga, amíg ugye eljut a stationig, az átviszi, akkor az megfogja a jelet, tudod? Tehát szerintem ennek ez a problémája, ezért késik egy kicsit, de hogyha ez az ára, hát most, ha zenehallgatásra kell, akkor tök mindegy, nem? Tehát az a lényeg, hogy ne késjen egy másodpercnél tovább. Ha leállítom, akkor álljon le. Most az a negyed másodperc nem fog izé, nem tudom, fregelni. Én ezt vettem észre, amikor néztem ilyen... Mivel a stúdióprogival szarakodtam, megpróbáltam pontosan akkor leütni például az izémet, van ilyen billentyűm, és akkor vettem észre, hogy olyan jó negyed másodpercet csúszik a hang, de lehet utána egyébként kalibrálni. Tehát ezzel nincs is nagyon gond. Tehát szerintem zenébe 320 kilobit per szek, meg főleg amivel dolgoznak a Spotify, meg Apple, ez a 256 kilobit per szek, ez simán hozható. Viszont az akkumulátor, ami benne van, az simán nem hozható. Tehát arra még mindig azt mondom, hogy ez a 4 óra az eszement kevés. Vagy nem, 4-6, mindegy, igazából kevés szerintem. Hát valami 5-6. Mert hát mondjuk az 5-6, ha mondjuk magas hangerőn hallgatod, akkor biztos kevesebb szerintem. Ez olyan, mint ráírják a MacBookra, nekem is rájöttek, hogy 12 óra, aztán kiderült, hogy az csak 4. Én 12 óra, hogyha le van hajtva a kijelző. Nem, 12 óra, hogyha használod, de hogy akkor le kell venned a izét, a kép fényerősséget, meg berakni ilyen akku széver üzemmódba, tehát hogy nyilván ezt ilyenkor senki nem mondja, tudod? Meg hogy ne futtass semmit. Ne tezzél. De ezt mire mondták, hogy 10-valány óra? A MacBookra, amikor én vettem, hogy az 12 órát bír aksin, és hát nem. Hát nagyon sok mindenre hazudják ezt. Jó, hát nekem mondjuk, hát nem tudom, hogy 12 órát bír, de 8 órát, mint hogy a Samsung tuti telefonot kibír majd egy napot. Nem, nekem például a Samsung nem kibír egy napot. Semmi. Ja, nem, ha ki van kapcsolva, simán kibír. Bár egyébként nem, ez kamu egyébként, nem az a kamu, hogy kibír egy napot. Nem is tudom, mire mondtam, hogy kamu, csak úgy becsatlakoztam. Szóval Balázsra. Balázs, amit te mondasz, az kamu. Nem, amúgy tényleg kibír egy napot. Hogyha észszerűen használod, és mondjuk nem fut a zsebedben 0-24 mondjuk valami YouTube videó, vagy nem nyomod abba a szájba. De nekem olyan, mert én a te csatornádat nézem folyamatosan. Jó, mondjuk az egyébként nem csodálom, szóval nekem azzal nincsen bajom, az úgy természetesen nem bír ki. Egyébként írják, hogy gyerekek használat mellett is bír a Nokia 3310 egy napot. Az való. Jó sok processzor használ az a telefon. Samsung telefonokról volt szó, PLS. Akkor mindjárt mondok, nekem egyébként kibír egy napot. Kényelmesen kibír. Nekem is kibír, főleg ha nem nyúlok hozzá, csak van az asztalom. Akkor tökéletesen kibírja az egy napot, de úgy, hogy lemerül ilyen 20%-ot az aksi egy nap alatt, és tudjátok, hogy miért merülre? Mert a fos csoport beszélgetéseket spamelitek, azért. Ó, ne is mondd, ma nyitottam végre el a Discordot, azt hittem már tumort kapok tőletek, melóba csipogod. Hát igen. Én most nekem már nektek, Alex. Figyelj, megmondom nektek, hogy az utolsó két hétben mi merítette legjobban az akkumulátort. Itt vagy battery usage, Pornhub. És... Várjál, mutatom. Vagy hát nem mutatom, mondom. Megmutatja egy rádió, egy podcast adásba, azért ez jó, nem? 64%-ot vett el a kijelző. Ez az, hogy villogtatjátok ti az én telefonomat. Na ezt elmondom, Alex, figyelj, van egy nagyon jó taktikám. Abban a pillanatban, amint bevesznek engem egy csoportba, én egy dolgot csinálok, van a Messengernek egy igen fantasztikus funkciója, hogy de értesítések némítása. Ó, de hogy persze, mert nem végtelen időre kapcsolat kell, nem csak 8 órára, vagy 2 órára. Hidd el, hogy mindent végtelen időre rakok, aztán eltelik egy 4-5 nap, és ugyanúgy megint láttam, hogy villog a telefonomon. Pedig kikapcsolt, tudom, hogy kikapcsoltam, mert 3-szor megcsináltam már. Nem tart egy pár napnál többet, és nem azt választom, csak egy nap. Ez ugyanígy van velem is, meg a check engine lámpával, hogy mindig megcsináltatom, de aztán mindig villog. Nem érted? Hát most nekem is a check engine lámpám villog, sajnos. Egyébként van egy nagyon jó sztorim, Kaveri, te értékelni fogod, mert francia autós vagy. Igen. Van egy kedves... Ugyanígy Peugeot 300 van egy kedves munkatársam, aki Peugeot 308-at vett, benzines 1.6-os, nagyon király autó, tök jól megy egyébként. Pontosan 730 km van benne. És nem mondom. Most az vele az issue, hogy így beindítja, és olyan szinten csörög a motor, mintha egy nagyon kemény dízel traktorod lenne. A szervizbe körülbelül már 74-szer volt az autó, sose találnak semmilyen hibakódot, meg hallják ők is a hangot, de nem értik, hogy miért van. És most valamit csináltak rajta, amitől megszűnt a csörgés, de fölforr a víz állandóan, hogyha 2 kilométernél többet vész az autóval. Atya világ. De akkor nincs az, hogy visszaviszed az autót, és felgyújtod, vagy ezzel, most ő ezzel próbálkozik, de az hogy autót. Elő van írva, hogy kötelezően hányszor kell szervizbe vinned az autót, mielőtt kicserélnek benne bármit. Hányszor? 90-szer, vagy mi? Nem, állítólag valami 7 alkalom van, amikor így alaposan át kell vizsgálni. Aha. De hogy így zéró, tehát hogy 700 km van az autóba, könyörgöm. De azért az milyen kellemes, nem? Tehát hogy veszel egy új autót, örülsz neki, használnád, és inkább vettél volna 200 ezerért egy Suzuki-t. Legalább azt meg tudod csinálni 600 forintból. Igen, tehát hogy ez annyira demoralizálja. Egyébként most vettem egy Suzuki Swift-et. Igen? Újat? Aha. Nem. Ezt a régi klasszik kólásdoboz autót. Kólásdoboz Swift-et? Aha, nem 2 kilóért. Vettél egy Swift-et? Egy Stift, tehát teljesen. Hát azért, mert teljesen jó ilyen tartalékautónak, meg bemászkálni. Tartalékautónak. Aha, hát így bemászkálni a városba, ilyesmi. Van egy Stiftes köztünk. Ja. Ever is Stiftes lett. Hát figyelj, most szerintem ennyit betegséget. Megér. Stiftes lesz, gyorsan karantén! Mi az a Stift? Igen, most ez nem az a Suzuki Swift. Penicillin biztos kipucz. Az nem gáz. Ez jó. Vagy gáz, nem tudom. Mi az? Ez a Swift? Az új Swift, vagy a régi Swift? Szerintem nem. Hát 200 biztos régi. Nem az új. Mikor régi? Mikor évi erre? Nálunk is van egy tartalék. Te meg sem néztem. De én csak azért kérdezem, mert azt tudom, hogy Lalinak az az új van, vagy milyen franc, az máshogy néz ki, mint a tartalék. Ja, nem olyan, olyat nem vennék. Ez egy sport, tehát az az elég durva a Swift, ami a Lalinak van. De olyat nem vennék, tehát arra nincs szükségem. Én nem vagyok ez a Suzuki-s életérzés. Teslát vennék, és azt, amelyik automatikusan vezet és parkol, én meg szunyálok, meg zabálok közben. Na jó. Igen, aztán ezért kimegy egy biztosíték, és meghalsz az autópályán. De legalább zabálás közben halsz meg. Vagy alvás közben. Gondold el, hogy megtalálják a szétszakadt hulládat az árokban, és így gondolkodnak rajta az emberek, hogy basszus, de miért van nála a chipszer zacskó? Ez ő Alex. Na, egyébként nem tudom, láttátok-e, hogy a ráadásul most valamelyik Teslának volt olyan autója, ami levágja az ujjaidat. Mi van? Tehát az a lényege, hogy ugye... És ez feature? De ez egy extra, tényleg. Tehát figyelj, automatikusan csukódnak le az ajtók, és ugye vannak érzékelők, hogy ha ott van valami az útba, akkor ne tudja levágni, és virslivel kipróbálták. Ja, igen, van egy fél méteres kihagyott hely, amihova egyébként tök esélyes, hogy odarakhatod a kezed, mikor szállsz ki vagy be, és a simán virslire rácsukódott, úgyhogy... Oh. Jó, az ujjadat levágni nem tudja, de azért belevág. Tehát mikor így a Tesla közben nem tudja, de soha se tegyen virslit az ajtóhajlatokban, amikor kész. Igen, és elmondom neki, hogy egy piktogramokat. És a banán is elvágtam. Hallod, Marci, hagyd mondja már el, mert 15-ször vágtunk bele, és 3-szor kussoltattuk el, mire elkezdte azt mondatot. Még nyugodtan egyébként. Nem az a kemény, hogy 15-ször vágtatok bele, hanem azóta elfelejtettem. Ja, nem eszembe jutott, hogy mit akarok én venni most ilyen másodlagos autónak. Egy egyterűt egyébként. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már ebben. Jó kis Citroën Xara Picasso. Ő lesz a 2004-5-ös 1.9 TD Xara Picasso. Annyira egyszerűen hibátlan, mert ami nekem most van autó, az alacsony, mint a rák. De ugye nem tényleg akarsz ízét venni Xara Picasso-t. De, szeretnék. Elmondom miért, mert ami nekem van most gépjármű, az alacsony. És mostanában egyre többször van az, hogy nekem van egyedül most itthon autóm jelen pillanatban, és jogosítványom is egyébként, szóval pozitívum. Ami nagyon sokszor történik most, hogy mondjuk én nagymamám megkér arra, vigyem ki a temetőbe, vigyem ki a bevásárlóközpontba, tök mindegy, és egyszerűen neki is, édesanyámnak is, bárkinek a családban a szenvedés oda leülni. És venni akarok egy jó, magas egyterűt. Szóval srácok, ha itt köztetek most van valakinek otthon egy olcsó, nem kell extrás, nem kell új, nem kell hogy hívják, hanem egy olcsó, ilyen ratyi, de nem is tudom, egy Xara Picasso vagy mondjuk egy Renault Scenic-e, szóljon, good like videókat. Most mondtad ki, hogy Xara Picasso, nem tudom, miért akarsz akkor venni. Jaj. De igen, én most megvan, mit akarsz venni. Ez egyébként Fiat Multiplát. Egyébként miért nem veszem Multiplát? Komolyan mondom. Azért, mert azért, hogy mondjam, tehát a Xara Picassónál tudják rólad, hogy hát francia autót vettél, úgyhogy nem nagyon szereted annyira. De ha Multiplát veszel, akkor tudják, hogy még ízlésed sincs. Nem. Ha Xara Picassót veszek, akkor azt tudják, hogy nem szeretem az autómat. Ha Multiplát veszek, akkor azt tudják, hogy magamat sem. Igen. Vagy vegyél ilyen, hallod, vegyél ilyen, van az a british autó, az a valami Reliant, vagy mi a tököm, ja, az a háromkerekű. Robin, Reliant, amivel egy kicsit bekanyarodsz jobbra, és így becsúszol az autó oldalával, ahova akartál menni. Ez olyan, mint volt a Top Gear-ben, mentek azzal a fossal, és akkor mindig felborult, és akkor mondta a csávó, beugrottunk megnézni ezt az eseményt, és így becsúszott az autó az oldalra. Mindig oldalra borult az az oldalra. Ilyen fixen volt. Meg az itt szívották állandóan a Dacia Sandero-val, a Mate, James Mate. Az volt mindig volt egy Sandero-s hír, amikor olvasták a híreket, és egyszer volt egy olyan adásuk, ahol Romániába kimentek a Transfogarasi Expresszel lementek, tudod, az ilyen nagyon kacskaringós út a hegyek között, és nagyon állat. Vettek neki egy Sandero-t. Igen, és... de valami Lamborghini-e volt előtte, vagy valami bent. Igen, Lambo. Valami volt. Lambo volt, egy Porsche, meg még valami, nem tudom. Igen. Vettek neki egy Sandero-t, azzal is ment egy kört, és megálltak valami parkolóban, ahol izomból neki tolatott egy román kamionos. Igen. Ez nagyon keményen. Igen. Azt vágjátok, melyik az az autó, hogy Subaru Brat? Ez az Subaru. Autó úgy néz ki, mint egy Matchbox. Subaru? Micsoda? Mert küld a képet, tessék. Subaru Brat. Az a neve. Ez egy létező autó, és úgy néz ki, mint egy szarul összefröccsentett. Tényleg. Szibátlan ez a verbe, de ez ilyet Európában forgalmaztak? Mert ez nem nekem hiszem. Ilyen ausztrál rettenetnek tűnik, mert ott nagyon... Nem tudom, de figyelj, ennek, és ez, ahogy látom Google-ön, ez elég populáris volt, van lifted verziója nagy kerékkel. Én viszont úgy írom, hogy Subaru Blatty. Azért mondom, mert Ausztráliában nagyon, nagyon menő ez a fajta autó. Anyádat, Alex, ez mi ez az autó? Nem, az olyan egy személyautó, de mellette platós, ott ennek nagyon nagy kultúrája van. Amúgy ez még a Ausztráliában. Mert a nagymamát fölrakhatod a platóra, és nem kell akkor le. Nagyon sok a HSV-nek, meg a Holdennek baromi sok ilyen modellje van ott, ahol, ami ilyen platós rettenet, meg azt hiszem a Fordnak is van. Fordnak is van, igen, meg a... Meg az izének is van, a Top Gear-ben volt nagyon sokszor az automárka, az a, akinek van egy pick-upja, ami gyakorlatilag mennyi 600 dollár. Igen, az a HSV, az a HSV. Srácok, írjátok be, Istenem. Írjátok be a Google-be, hogy Nissan S Cargo. Ez az autó. Uram, atyám, ez mi? Jaj, te jó ég. Ennek mi baja van? Bemutatom ennek a puncimágnes autót. De a legjobb az a rózsaszín. Ez hivatalosan is a puncimágnes autó. Puncimágnes autó. Ki a tököm száll egy ilyen autóval? És nézd meg azt a műszerfalat, úgy néz ki, mintha mint valami szar rajzfilmből húzták volna. Hát ez egy legós műszerfa. Igen, tehát ez a kicsi kocsi újra szágult kettő. És hallod, van, aki ezt azért turbozza, mert szövettel borította be, ott a kép. Ez konkrétan szőnyeggel van beborítva az autó. Ez nagyon kemény, gyerekek. Punci mágnes. Punci mágnes autó. Ez mi? És abba gondolj bele, amikor Cavendish 50-ét majd levillogja egy ilyen az autópályán. Érted? Hátulról hátszélel már 90-nel megy, de levillog egy ilyen. De várjál, mert nézed, lehet rá kapni kávészkint. Ennél már skineket lehet kapni, nézd hát meg. Ez nagyon jó ez az autó. Hát ez ennyire kerül egy ilyen. Podcastereknek mondom, akik hallgatják, Nissan S-Cargo. Nissan S-Cargo, Cargo. És csónozba beleraktam. Bedobtam. Most így rákerestem, hogy ugliest car ever, és ez azért ott van a topon. De Alex így egyből rágooglizik, tudod? Tehát az igazi új generáció. Hát nincs, nem ismerem az autókat, meg én nem is szeretem nagyon az autókat. Azért kellett rágoogliznom, hogy azért most nem maradjak. Meg ha visszaemlékeztek, mindig, mikor autóról volt szó, kusba voltam. Na most ennek vége volt. Ajaj. Most én is ennek volt vége? Nem, már vége volt, mert már beszéltem róluk. Azért mondom, hogy rögtön rágoogliztam, hogy azért hát, ha tudok én is valamit mutatni. Tudtam. Tehát az S-Cargo az igazi punci mágnes. 2500 font, viccel? Ünnepélyesen lenémítottam a telefonon, bocsánat. 2500 font, de mit csinálnak annyit? Balázs, te is nézd meg a Nissan S-Cargo-t. 101 ezer mérföldben. Hú, ez nagyon király ez az autó. Punci mágnes. Én úgy neveztem el. Főleg a rózsaszín. Hú, ez nagyon szép. Van egyébként a izének van egy ilyen, vagy a Chryslernek, vagy a Chevroletnek, azt hiszem, nem tudom, nekik van egy ilyen rettenetesen undorítóan, úgy néz ki, mintha egy mesefilmből rángatták volna ki az autót, egy ilyen városi terepjáró filmig. Jézusom, papi, mi ez az autó? Ez az? Ne, csak láttam. Várjál, mindjárt mutatom, megkeresem. Valami BR, tehát valami a neve is valami olyan hülye, hogy BRZ, vagy nem tudom. Ja, megkeresem. Jó, de ezek ilyen konceptkárok. Konceptkárban azért vannak érdekes... Jó, hát persze ezek azért, de nem, ami konkrétan kereskedelmi forgalomba került. Igen, van olyan nagyon sok. De a multiplát még mindig nem hiszem el. De ne, egyébként a multiplával nincsen semmi baj szerintem. Nem, de tényleg, az nincsen különösebben szerintem baj. Nézd csak, a multiplával. Ha szerinted a multiplával nincsen probléma, vegyél egy ilyet. Ennek még a nevét se tudom, de hogy ez egy létező dolog. Létező dolog, de nem úgy mondta, hogy autó, hanem dolog. De nézd, ja, persze, de ezek ilyen japán, vagy francia ilyen kis furaságok. Hát ez briti, ez konkrétan briti, ez az a három kerekű autónak az egyik továbbfejlesztett változata. Tényleg olyan, mint egy darab sajt. De ezek szerintem aranyosak, mármint érted, hát... Ilyen autókra amúgy meg van valamilyen szinten igény. Rákerestem, hogy ugliest car ever, és a harmadik oldalon már ilyen eszementű, széttuningolt, skifi kinézetű Lamborghiniket dobál. Mi a szar van a Google-el? Igen. De az nagyon veszélyes, hogy Daewoo Nexiából is találsz ilyet egyébként, ami ilyen nagyon keményen széttuningol. És egyébként, hogyha belegondoltok, sokszor van azért az, mondjuk, hogyha valaki autót vásárol magának, hogy így nem feltétlen akar mondjuk sok pénzt elkölteni, és szerintem ezek az autók nem lehetnek olyan nagyon drágák, nem? Azt figyeld! Tuningolták a multiplát. Na, itt van keveri az autód, neked úgy is tetszik. Azt tessék. Nem mondtam, hogy tetszik, csak azt szerintem nincs vele különösebben baj. Itt az autót keveri. Jó, tehát én nem persze is minden azért Vin Diesel belül. Uram, atyám. Tehát azért egyrészt én abszolút nem vagyok olyan, mint egy vasaló. Na ezt berakom a showbox, de aztán tényleg legyen vége. Tényleg olyan, mint egy vasaló. Hát tényleg. Vasaló, és tényleg így a ruhát, kirakom a reggel az ingemet, a Viki átmegy rajta és kész van magadba. Aztán meg bebasszáltok a kukába. Egyik haveromnak egyébként van multiply, és ő például nagyon szereti, már a másodikat vásárolja. Ez rosszul kezdődik, hát ez, hogy egyik haveromnak, érted? Így kezdődik a mondat, elefúcs. Akkor jó, igazából nekem van, tudod, csak nem merem elmondani. Suzuki persze, jó, azt még el is néztük volna. De na jó, multiplát vettem, jó, oké, kiúztátok belőlem. Nem, 500 euró egyébként egy multipla, akkor már melyiket veszel, a multiplát vagy a Suzuki? Vagy a Nissan Escargot, azért azt még megnézném. Hát szerintem ilyen 4-5-600 ezer, nem egy multipla. Nem. Hát Németországban 500 euró. Amúgy Suzukit veszek, de azért veszek Suzukit, mert sokkal olcsóbb az alkatrész, tehát könnyebben szervizelhető egyértelműen. És én elsősorban ultimate... második autónak ilyet szeretném figyelj, magam. Keveri az ultimate autó az ez a Xuanquan. Xuanquan, igen, persze. Nem is kiválhatnál. Xuanquan, igen, az. Milyen hát ez egy Xuanquan. Egyébként ez valami brutális. Ez az én bolygómon reményt jelent. Neked milyen autód van? Nekem van egy tök jó izi, van egy tök jó Nissan, és nekem ez a, nézd meg ezt a Xuanquan. Én azt hazudtam, hogy ez a szipermobil. Xuanquan, CEO, érted? Xuanquan. Mit akarok mondani egyébként a Google-nek? Én nem tudom, mit csinál, de hogy így, figyelj, mondtam, hogy mik a top keresések, meg a suggestion-ök, tehát az ajánlások, az ugliest car ever, tehát azt jelenti, hogy a legrondább valaha készült autó. Mondom, cat, ez a legelső. Cat, Lamborghini, és Pontiac Aztek. Pontiac Aztek. Azt tudod, melyik autó? Pontiac. A Breaking Bad-et láttátok? Pontiac. Persze. Nem. A Breaking Bad-ben ilyen autója volt a Walter White-nak. Amúgy Walter szerintem White-nak. Nem néz ki annyira rosszul, mint a multipla. Vagy ez nem az, hogy melyiket felgyújtott. Nem, ez nem az, hanem ami volt neki eredetileg autója. Ja, igen, ez az. Igen. De mi jó egyébként ez a Pontiac? Nem, ezt egyébként a GM egyik legnagyobb kudarcának tartják, hogy ez az autó egyáltalán létrejöhetett. De ott parkol folyamatosan a Breaking Bad-ben. Melyik a Sean Cohen, én egyébként mindig azt hittem... Nem, azért Pontiac Aztek. Mindig azt hittem, hogy valami harántékon vágott tizé Prius vezet amúgy a Walter White, szóval ez picit hátulról amúgy mindig olyan volt nekem, hogy ilyen... De hát ez rettenet, hogy ahogy kinéz ez az autó, tehát ez tényleg ocsmány minden szemszögből. De a legjobbak, amikor a kínaiak akarnak kopintani, de így nem jön nekik össze. Tudod, ez a... Igen, ez a kis... kínaiak akartak építeni egy családi egyterűt. Igen. Nem ment. A top veletek 3... néztük azt az indiai autót, nem amilyen izé kartonpapír volt kb. Összerakva. Igen. De volt már egy izé, volt már egy nem indiai, hanem nem is nigériai, de valami hasonló. Tehát, hogy ilyen nagyon kemény fekete afrikai gyártó, és ott volt ilyen mindenféle bőrökből összeregózó az autó, az nagyon keményen nézett ki. Egyébként valami több százezer szavazat alapján így volt, hogy melyik a legrondább autó, volt ilyen chart, tudod? A top 3, az első az a Fiat Multipla, ugye? Ezt nem kell mondani. Van, a következő ez a Pontiac Aztek és a Toyota Prius. Olyan rossz a Prius? Hát nem tudom, elég népszerű autó azt volt. Szerintem is, én nem is hallottam még ilyet, hogy az lenne. Én sem mindenkitől inkább azt hallottam, hogy jaj, milyen jó, mert azt hiszem, hogy ez hibrid autó, nem, ha jól emlékszem rá. Igen, jó, a Prius az eleje teljesen... az tényleg nem a legjobb, maradjunk annyiban, nézzétek már meg ezt. A Prius az egy borzalmas, unalmas. Nem, nem, hát nem olyan, szép, mintha maradjunk valaki így meg lenne melegedve, és valaki összehúzta volna az orrát, és ezért mérges. Nem, mintha ott hagytad volna a radiátor, és kicsit összeugrat volna. Tényleg, mintha meg lenne olvadva a műanyag. Hát igen, ez nem a... Jó, viszont a Toyota meg cserébe jó autókat gyárt. Tehát, hogy az autószerelő mondta, hogy vagy vegyél Toyotát, vagy járjál biciklivel. Jó, hát azért mindenkinek megvan a véleménye, gondolom. Azért, elég két szélső a Toyota vagy a bicikli, szóval, hogy azért van egy-két választék. Na ez az ugandai, hallod? Ugandai autó, kérlek. Összes Toyota Priuszt, amit látok, mindegyik jobb kormányos. Ez egy british autó. Szokom belőle amúgy. Ja, meg is mutatom, miről beszéltünk, hát ez nagyon szép. Közben én pakolgatom egyébként a show notes-ba, hogy... Ott a show notes-ba a link az ugandai autó. Ja, igen, ugandai autó. Hát ezen annyit röhögtünk, hogy az valami egészen elképesztő. Hát ez nagyon kevés az autó. De ezt hogyan találtátok azt egyébként? Én nem tudom. Na jó, viszont srácok, amúgy meg kb. Véget ért a podcast. Most itt most már linkeket ne küldözgessük élő adásba. Beraktam ezt az ugandai autót is egyébként show notes-ba, biztosan biztos alapon. Hoppá, de jól elcseszte, most se baj. Suhail Mugabe fogja nektek bemutatni. Javítom. Majd a Play-t-ről tudod, amiről úgy beszéltünk? Ja igen, a Play-t-ről nem beszéltünk, viszont megyünk. Igen, jó lesz. Sziasztok! Mikor? Jó lesz tudni egyébként, ti melyik nap mentek egyébként? Szombaton terveztem. Már úgy értem, hogy milyen időpontban? Milyen volt a kérdés? Milyen időpontban? Reggel. Reggel. És ha nem megyünk el érted, és nem jössz el, akkor eljössz. Alex, nagyon fogsz hiányozni a szüleidnek, ha esetleg nem jönnél. Alex, jó. Nagyon fogsz hiányozni, hogyha esetleg megverünk. Hát nem jössz. Fokozzunk rá, még könnyen. Keveri mosontott el a bulit, eddig tök jó volt. Nem, ez még belefért. Amúgy miért nem jössz? Emberrablás után már minden jó. Na, sziasztok! Jó, sziasztok! Csoki! Sziasztok! YouTube sötét titkait most nem tudjátok meg, miért nem jön Alex.